Middernacht, het begin van maandag 6 april. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis heeft toestemming om hulpgoederen af te leveren in Jemen. De hulporganisatie heeft een week onderhandeld met de Saoedische coalitie om het land in te mogen. Het Rode Kruis wil 2 vliegtuigen sturen, maar het is nog onzeker of dat lukt, want er moet nog een maatschappij worden gevonden die de vluchten wil uitvoeren. 11 dagen geleden begon de Saoedische luchtmacht met bombardementen op Jemen om de opmars van Houthi-rebellen te stuiten. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Os is ontregeld doordat een intercity tegen boomstammen is gereden. De politie onderzoekt hoe die op de rails zijn beland. Volgens de NS wordt bekeken of het treinstel beschadigd is en verder kan. De problemen zijn naar verwachting rond 2 uur vannacht verholpen. In Spanje is een 2e grotonderzoeker die in Marokko gewond was geraakt aan zijn verwondingen bezweken. Gisteren werden 3 Spanjaarden gevonden in het zuiden van Marokko na een zoektocht van 3 dagen. 1 van de 3 overleed gisteren al. De onderzoekers hadden woensdag een val gemaakt in een kloof in het Atlasgebergte. In de extra beveiligde gevangenis in Vught is een gevangene gewond geraakt bij een brand in een cel. Volgens de politie had het slachtoffer de brand zelf aangestoken. Hij heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het personeel van de gevangenis kon de brand blussen. Vorige week was er ook een brandje in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Dat brandje was waarschijnlijk ook aangestoken. Een militair die is omgekomen tijdens de slag bij Waterloo is 200 jaar na zijn dood geïdentificeerd. Een Britse krant meldt dat het volgens onderzoekers een Duitse soldaat is. Zijn skelet werd in 2012 bij toeval gevonden bij werkzaamheden voor een parkeerplaats. Het weer, op sommige plaatsen wat motregen. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Overdag begint bewolkt met lokaal wat regen, later meer zon. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Jan op de Radio van Poont. En mijn naam is dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejan.nl. En een stuk op Twitter is niets anders dan Echte Jan, man. Wat had dat ook anders kunnen zijn? Ja. Zo is het met het Echte Jan. Ben je of ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus ga je gezellig op jihad in Syrië, maar laat je je door je moeder ophalen omdat je het toch niet zo leuk vond bij de massamoordenaars van de IS. Zoals Jihad Jordi uit Delft. Ben je een ontzettende Johan Jan. En zeker weten. Laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan, Echte Jan. Of Johan. Nou, hoe was je Pasen? Joh. Ik vind het een rare feestdag. Echt een belachelijke feestdag. Ik vind het een beetje een rare feestdag. Eieren, konijnen, paasvuren. Leuk met je schoonfamilie doen. Nee, laat maar zitten. Amen. Blijf aan het werk zijn. Lisbeth van Tongeren. Toen ik het las, dacht ik van iets van een visie. Dat heb ik niet kunnen ontdekken en dat vind ik echt een grote misser. Ja, je kan de partij natuurlijk wel uit de CPN halen. Maar de CPN nooit uit de partij. GroenLinks is een foute club met foute mensen. Zo ook Lisbeth van Tongeren, de voormalige Greenpeace-directrice. Ja, die ging klagen bij de hoofdredactie van de Volkskrant. Niet. Over een column van de heer Sommer. Niet. Want zijn mening, ja, dat stond haar niet aan. Dus ging mevrouwtje klagen bij de baas. En dan ben je dan een vals kreng of ben je dan een vals kreng, Jan? Ja, echt wel. Maar moet je eraan gaan dat je dus een column leest in een krant? En dat je is een feitenvrije column, toch? Ja, maar dit vind ik niet leuk. Ik ga even Philip Remark bellen. Dan ben je toch gewoon een viespeuk? Jan, dit is niet Noord-Korea, dit is nee, niet Cuba. Nee, dit zijn gekke streken, is het niet? Van Vertongeren. Ja, dat is communistische gedoe, hè? Ja, backstabberij, communistische backstabberij is het. Ja, dus de Johan van de Week. Nou, ik kwam overtuigd uit, Jan. Ahmed Abu Taleb. Op zijn minst is mijn intentie van wat ik zeg om moslims te helpen na te denken over hun eigen emancipatieproces. Ja, ja, ja. Even een Turks stukje tekst van Abu Taleb voorlezen. Ik daag mensen uit om na te denken over hun loyaliteit. Ze mogen zelf hun eigen religieuze waarheid koesteren. Maar wie in dit land woont mag en kan zijn religieuze waarheid nooit aan anderen opleggen. Je leeft in een rechtsstaat. Punt. Uit. Ja, dat is toch mooi gezegd of wat? Dat kom je niet heel vaak tegen. Dat wil je niet vaak. Dus ja, Ahmed is een moslim, dus onlangs. Met een heleboel hersens en een goede visie op Nederland en Rotterdam. Dus ik zeg, de Jan van de Week, Nee, maar het is toch... Je hoort eigenlijk altijd uit die hoek dingen dat je echt denkt... Nou, wat is er toch met die mensen aan de hand? Hij is al weken bezig, is hij. Abu Talib raak je toch een beetje van gewend. Hij is weken bezig en het is allemaal zo slim. Want hij zegt gewoon, jij natuurlijk geloof lekker in wat je wil. Tuurlijk. Maar als je het hier niet bevalt, zo de mieter op. Vroeger was, als je dat zei, dan was je een racist. En dan kreeg je niet eens meer te eten als je in een restaurant kwam. Maar tegenwoordig is het gewoon salonveeg om dat bij de PvdA ook te roepen. Ja, alleen door als je Abu Talib. Marokkaanse burgemeester. Ja, je moet natuurlijk niet op een... Als je, nee, goed. In ieder geval... Als ik jou was, zou ik me nog niet aanwagen. Nou, nee, goed. Halina Rijn. Het leven is een poppakket. Je doet het ook. Koekoek. Ja, koekoek. Kent u Halina Rijn? Nou, dat is dat talentdoos, dunne Carice van Houten wannabe-doosje... die haar hersenloosheid bij de wereld erdoor toont... als het daar weer eens de tafeldame is. Een luchtbed heeft nog meer inhoud dan dat irritante trutje. Maar ze zei nu in een interview dat ze zich schaamt voor Po-nieuws. Hoezo moet zij zich schamen voor Po-nieuws dan? Nou, dus ze schaamt zich voor, want dat is onaardig ook. En bot. Dat is toch al lang weg. Nou, dat is ook wel grappig. Het is een interview van deze week. En vanaf 5 december 2014 is er nooit meer een Po-nieuws geweest. Maar weet jij veel? Halina niet opgevallen nog. Halina, die zit... Heb je dat... Ik vind de Wereld Draait Door echt een baggerprogramma geworden. Want het is, het is, lijkt net of er eentje is opgenomen dat ze dat jaar achter elkaar uitzenden. Het is net een cd van Norah Jones, weet je wel. Als je één nummer hebt gehoord, ken je ze allemaal. Oh. Maar die Halina Rijn zit daar wel eens aan tafel. Dat is dat is de enige reden voor mij om even de Wereld Draait Door aan te zetten. Want wat een achterlijkheid. Maar goed, in ieder geval Halina Rijn... ik heb eigenlijk niet zoveel mening over. Oké, nou prima, laten we het daar toch bij. Gaan we er even verder met Jeroen Dijsselbloem. Er zijn gewoon afspraken gemaakt met de bestuurders van ABN AMRO. Jeroen Dijsselbloem is een voorbeeld van wat er mis is met de politiek. En overal, en met name met de PvdA. Hij heeft een dubbele pet als de eurogroepbaas en de minister van Financiën, moet ik zeggen. Ja. Hij heeft een dubbele pet over bonus bij ABN AMRO. Hij godallemachtig. Hij keurt ze goed binnen kamers en is dan vervolgens buiten kamers... voor het oog van het publiek ineens weer heel erg tegen. Nou, kortom, het is een draaikont. Hij en het deugt niet. Wat een mooi zinnetje, Jan. Heb jij dat geschreven? Ja. Mooi hoor. Zou fijn zijn als je dat op een beetje waar. Goede manier zou uitspreken. Het laatste zinnetje deed ik heel goed. Ja. De rest was niet best. Nou ja. Maar het komt er in ieder geval op neer. Jeroen is een draaikont en hij zegt het ene moment dit... en het andere moment dat. En daaraan vertrouwen wij ons schatkist toe. Ik word daar zenuwachtig van. Maar daar gaan we het later uitgebreider over hebben. Zeker weten. Zeker weten, Jan. Zo. Ik vind dat je lekker bezig bent. Ja. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan. Want? Hans-Ludo van Milo is oud-parlementair verslaggever van de GPD. Oud-hoofd externe communicatie van de Tweede Kamer. En dat is het, oud-bankier. En hij is vanavond onze hoofdgast... Een warm welkom, Hans-Ludo van Milo. Dankjewel. We gaan eventjes even afspreken hoe zullen we elkaar noemen. Wij heten Jan, zullen we Hans-Ludo zeggen? Of Hans of meneer van Milo? Hans-Ludo dan, ja. Hans-Ludo. Jan, onthouden we dat even? Ja. Oké, goed. We beginnen altijd even met wat actualiteiten door te nemen van de week. En daarna gaan we met uw expertise aan de gang. Nou, er zal ook wel in de actualiteiten veel bankzaken voorbij komen. Want het houdt niet op, hè? Niet vanzelf, Jan. Ga daar maar gewoon door. Oké. God almachtig. Wat vindt u ervan om mensen in de trein een pepperspray en een wapenstok te geven? Om conducteurs te beschermen? Ja, je bedoelt de conducteurs krijgen die pepperspray en die wapenstok. Ja, dat is een serieus plan. Hè? De Tweede Kamer buigt zich daar in alle ernst. Nee, maar dat zijn niet de conducteurs zelf. Het zijn dat niet de passagiers dat krijgen. Nee, die hebben het meestal al. Ja. Nee. Dat vind ik te heftig. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben best wel voorstander van dat tuig aangepakt wordt. En geweld tegen een conducteur. Dan denk ik, je bent al zo'n trieste lul dat je in de trein zit. Maar dat je dan ook nog gaat misdragen. Maar goed, dat is mijn mening. Alleen, ik vertrouw dat soort mensen niet echt wapens toe. Dus dat is misschien een beetje flauw. Maar ik heb wel eens ik reis één keer per jaar geloof ik in de trein. En dan kan zo'n conducteur vreselijk onaardig doen. Voor hetzelfde gaat spuit u dan met mijn kanus voor mijn pepperspray. Of niet? Iemand? Nee? Ik denk dat een mobielefoon om hulp te roepen harder helpt dan wapens bij je hebben als conducteur. Maar daar zou dus eigenlijk de spoorwegpolitie weer terug moeten komen. Ja. Vind je dat wel een goeie? Ja, goeie. Dat ik ook. Ik ben ook een beetje meer van, zet er maar twee mensen in één zo'n dienst in plaats van één die het dan moet redden met een wapenstok, want je weet toch hoe het goed. Ja, nou, en ik vind wel lekker dat geweldsmonopolie wel bij de overheid blijft en niet bij een van de laag opgeleide maffe kaartjesknipper. Ja, dat is ook mijn mening. Ja, ik heb het gevoel dat we daar wel meer van gaan krijgen vanavond nog. Of niet? Ja, ik ben wel lekker warm. Je bent lekker warm gedraaid. Ik heb vaak veel meningen. Maar vandaag... Vloepen ze er echt uit. Ja, maar ik heb een beetje een wild weekend gehad. Nou, gaan we. Hans Ludo, de Jihad Jordi, we hadden het al even over hem, is door zijn moeder opgehaald in Syrië. Het verhaal is natuurlijk wel iets ingewikkelder dan dat hij was. Als eerder afgereisd geweest, teruggekomen. Nou, hij is opgesloten geweest natuurlijk, maar uiteindelijk vrijgelaten uit een soort humanitaire overweging. Hij had twee kindjes, maar er staat een streng regime op hem van toepassing. Zij hem stevig in de gaten houden. En voor we het weten, zit Jihad Jordi weer in Syrië, waar hij dus uiteindelijk, toch wel tamelijk vernederend door zijn moeder vandaan moet worden geplukt. Wat zegt dat, dit voorbeeld, naar jouw mening, over de manier waarop wij, laten we zeggen, staatsgevaarlijke figuren in de gaten houden? Nou, het bericht is nieuw voor me, dus wat ik weet is wat ik je net hoor zeggen. Ja, maar het is altijd de zuivere waarheid, hoor. Het is altijd plezierig dat moeders bij hun kinderen bekendmaken wat ze van ze verwachten. En als dat in het tweede of derde stadium van hun leven gebeurt, dan is dat misschien inhalen van dingen die eerder gemist zijn. Maar op zich vind ik het niet vreselijk. Het is natuurlijk wel een beetje triest dat je daarheen gaat. Ik bedoel, je kan toch best wel op filmpjes zien wat daar gebeurt. Worden kopjes afgehakt en zo. En als je er dan helemaal bent, dat je het niet leuk vindt. Dat je moeder opbellen. Ja, mam, ik moet eerlijk zeggen, ze zijn niet aardig voor me. Kom maar ophalen. Ben je toch eigenlijk wel een hele drollige jihadist, niet? Het is ongelukkig gedrag om daar terecht te komen dan. Maar het is goed dat uw moeder zegt, we gaan daar een eind aan maken. Dus dat laatste spreekt me wel aan. Want nogmaals, mijn informatie gaat niet verder dan wat jullie nou net vertellen. Oh ja, nou joh. Zo interessant is het ook weer niet. Nou ja, het kan natuurlijk. In dit geval is het Jihad Jordi, die moeten we vrezen, dan inderdaad niet de meest, niet de figuur is van wie we het meest vrezen hebben als hij ze terugkeert in de samenleving. Ik vind Jordi ook zo'n Nee, Jordi is ook wel een patatgeneratienaam. Ja, maar Jordi. Ja. Ik vind het. Nee. Het is niet de naam waarvan. Maar het is meer zo dat ik bedoel, waar ik eigenlijk heen wil, en er zijn wel meer voorbeelden van die ongetwijfeld ook in de krant gelezen hebt. Je hebt toch het gevoel dat er niet heel radicaal en rigoureus wordt opgelet. Heeft u dat ook? Of zegt u, nou, eigenlijk er is nog niks gebeurd, dus het zal wel in orde zijn. Hey, het is allemaal, er wordt geen conducteurs worden bewapend. Dit gaat over boa's. Fijn. Wat zijn boa's? Buitenechtelijke opsporingsambtenaar. Oké, nou. Meen je dat, kabouter? Die gaat in mijn oor gaat die bijzonder roepen. Is het niet buitenechtelijk? Wat een drol, zeg, hé. Hey. Dat was eventjes naar de natie gaan verontschuldigen. Dat we per ongeluk hebben gezegd dat conducteurs worden bewapend. Nee, dat zei jij. Flauwekul is. Ik heb het gedaan. Jan heeft me zojuist gecorrigeerd. En door. Ja, kunnen we. Maar, kan je houd eens mee op, mijn kabouter, met dat in mijn oor schreeuwen. Verschrikkelijke vent. Nou ja, goed. Jan, stel nou gewoon eens een keer een vraag. Zie je er stom te zwijgen en me aan te kijken? Nee, nou oké, dan gaan we met de volgende grote kwestie door. Het kabinet bleek uit een memo wat door Argos te pakken gekregen. Het onderzoekprogramma Argos heeft het te pakken gekregen van een diplomatiek overleg in Kiev. Daags voordat het MH17 toestel werd neergeschoten. U heeft er misschien over gehoord dat die beroemde memo wat niet openbaar gemaakt kon worden. Want dan zouden diplomatieke verhoudingen en betrekkingen worden geschonden. Nu is dat toch openbaar geworden. En wat blijkt nou? Er staat in wel degelijk heel stellig in dat men wist ten tijde van het diplomatiek overleg, dus voordat het vliegtuig werd neergeschoten, dat er voorzeker Russisch afweergeschut in Oost-Oekraïne was. Dat wist dus ook ons kabinet daags voor die ramp. En dat is tot nu toe altijd, nou ja, niet echt stellig ontkend, maar wel behoorlijk afgezwakt dat men die kennis had. Wat zegt u daarvan? Ja, u zegt het kabinet wist dat, maar waarschijnlijk bedoelt u een diplomaat wist dat en die diplomaat had het misschien kunnen doorgeven? Nee, het is wel degelijk doorgegeven. Het is alleen niet ondanks herhaald verzoek aan de Kamer ter hand gesteld. Maar dat bericht is wel degelijk gewoon hier in Nederland bij. Nou, wat ik begrepen heb, was dat er een discussie was of een diplomaat op regeringsniveau had doorgegeven wat zij had gehoord in de vergadering. En wij vinden dat de regering overal verantwoordelijk voor is en moet zijn. Maar dat betekent nog niet dat de regering alles weet als een van de ambtenaren dat werd. Oké, dus je zoekt nu een heel nieuw element aan het gesprek toe dat memo mogelijk nooit bewindspersonen heeft bereikt. Dat hadden we nog niet gehoord. Ja. Dat, wel veel gehoord dat het wel gelezen was, maar dat niks over verteld kon worden, maar dat eruit niet zou blijken dat vliegtuigen op grote hoogte geraakt konden worden, zoals Rutte verzekerde en later Koenders nog. Dus kennelijk had men ik heb tenminste de indruk constant gehad dat men wel degelijk van het memo kennis genomen had. Ik heb zelf niet berichten gehoord dat de regering, ministers van het kabinet, op dat niveau gehoord hadden dat dat speelde. Maar wel onder hun verantwoordelijkheid werkende mensen dat op die fiets, okay, op enige manier hebben gehoord. Heeft u nog naar Pauw gekeken, waar die Maiwand al Afghani zat? Ook zo'n jihadist die eigenlijk niet durft op jihad te gaan. En die heeft een brief gekregen van de Rabobank-directeur dat ze zijn rekening opzeggen. Want ze hebben geen zin om voor zo'n mafklapper een rekening te hebben op de bank. Begrijpt u dat? Ja, ik denk dat ik het begrijp. Het is niet zo dat de Rabobank mensen aankijkt en een onderzoek doet naar hun gedrag. En dan beslist, wat jij doet bevalt ons wel of niet. En daarom krijg je wel of niet de rekening. Wat er volgens mij aan de hand is, is dat iemand die terroristisch gedrag of het vermoeden van terroristisch gedrag heeft, op een lijst komt te staan. En als je op die lijst staat, dan mogen banken je zelfs geen diensten verlenen. En ik denk dat die bank verplicht hem als klant heeft moeten schrappen en hem dat heeft medegedeeld. Wat een grote grap is dus, dat als dat waar is, dan kan hij bij geen één bank meer terecht. Dat klopt, dat klopt. Mensen die van terreur verdacht zijn al, kunnen van de lijst geschrapt worden, kunnen geen enkele financiële dienst meer krijgen. Zelfs niet alleen geen betaalpas, maar ook geen spaarrekeningen, geen verzekering. Die worden totaal van het financiële stelsel uitgesloten. Ja, maar de beste man die studeert, want werken zal hij waarschijnlijk nooit doen, dat mag waarschijnlijk van allen niet. Maar hoe maken ze dan zijn stufie over naar hem? Contant komen halen of zo. Ja, dat is een probleem. Er is een, ja, ik vind het niet erg hoor. Ik kan die mensen niet genoeg treiteren. Maar na 9-11 is in de Verenigde Naties een resolutie aangenomen, waarbij afgesproken is dat mensen die verdacht worden van terrorisme geen bankrekening krijgen, geen financiële diensten krijgen, en die worden daarvan uitgesloten. En dan bent u op een interessant punt. Want wij weten allemaal dat je in deze maatschappij niet meer kan leven als je uitgesloten bent van financiële diensten. Ja, precies. En inderdaad kunnen dat soort mensen geen betalingen verrichten, anders dan contant. Krijgen geen giro-rekening, dus het geld waar ze recht op zouden hebben, studiebeurs, moet contant ergens opgehaald worden. Hun leven is buitengewoon gecompliceerd. Ja, dat lijkt me best wel onhandig. Maar ja, dan denk ik, moet je maar niet jihad gaan voeren. Ik denk zelfs aan dat het een beetje de bedoeling is dat hun leven moeilijk wordt gemaakt. Maar nu is het ook zo dat De belangrijkste reden is dat men alle, en misschien is dat ooit in die tijd doorgeschoten, men wil geen geldstromen die misschien naar terroristische groepen kunnen leiden. En de rigoureuze maatregel is dan helemaal nul. Maar dat is inderdaad doorgeschoten. Als je zelfs geen verzekeringen mag hebben en al dat soort dingen. Het is een straf vooraf. Het is al bijna een straf op verdenking. Nu, kijk, jihadisten, dat begrijp ik nog wel. Maar voor hoeren is het eigenlijk ook onmogelijk om een rekening te openen. Of een zakelijk rekening te openen. En dat is een beetje gek, aangezien prostitutie legaal is in Nederland. Ik heb gehoord dat, precies. Ik heb gehoord dat dat speelde bij een bank. Ik heb zelf dat onderwerp 15 jaar geleden binnen mijn bank aan de orde gehad. Er waren mensen die zeiden, daar wil ik geen rekening voor geven. Want waarom dan niet? Ik vind dat niet kies is, prostitutie of wat dan ook. En ik heb gezegd, ja, natuurlijk moeten wij goed kijken waar het over gaat. Maar als de regering zegt, wij vinden dat we de prostitutie willen regelen, wij willen dat er relaxhuizen komen onder controle. Je kan het eens zijn of niet met dat beleid. Maar de regering zegt in meerderheid met steun van de Tweede Kamer, zo is het als wij het willen. Dan moet je als financiële instelling steun geven aan dat beleid. En dus ook de mensen die zo'n zaak exploiteren toelaten tot betalingsverkeer. Maar wat u net zegt, is dat er dan iemand zegt van, ja, ik vind dat niet kiezen. Dat is een soort weigerbankier, zeg maar. Ja. Maar dan denk ik, waar bemoei je je mee, gozerd? Ja, als iemand een rekening opent, opent die een rekening. En wat jij allemaal vindt, allemaal leuk en aardig, dan breng je me naar de politie. Kijk, banken hebben een contractvrijheid en kunnen besluiten klanten wel of niet aan te nemen. Maar als je, maar toch niet op ethische gronden? Juist ook op ethische gronden. Maar hoe subjectief is dat? dat is heel subjectief. En daarom vind ik dat je daar in het openbaar ook over moet praten. Dat je niet naar willekeur van één medewerker zegt... ik wil wel of niet met jouw zaken doen. Maar dat een bank zich daar over uitspreekt. Je kan het laten gaan over prostitutie. Maar je kan het ook laten gaan over een bedrijf... wat genetisch aardappels genetisch modificeert. En zegt ik wil daar wel of niet bij betrokken zijn. Je kan een heleboel vragen stellen van morele aard als bank. En dat doen banken ook. In toenemende mate. En die overwegingen moet je openbaar maken. En je conclusie moet je openbaar maken. Nee, maar begrijpt u dat het cynisme... dat banken zijn de laatste jaren nou niet echt heel positief in het nieuws. En die gaan dan een beetje met een moreel vingertje... naar een prostituee zitten zwaaien. Dan denk ik, misschien moet je even je kanus houden. Ik denk dat banken zo door elkaar geschud zijn... en de mensen die er werken ook... dat ze hun uiterste best doen om te kijken... hoe moet ik nou hier weer op reageren? En het dan zeggen... ik wil een prostituee geen betaalrekening geven... is misschien doorgeschoten. Ik had dat debat openbaar gemaakt. Wij hebben toen, en dat was bij de Rabobank... ons beleid ten aanzien van de financiering van prostitutie bijvoorbeeld... op onze internetsite gezet met de overwegingen. Onze conclusie was, mijn advies was... Wel doen als het valt binnen vergunningenstelsel van de overheid. Er is overigens een verschil of je een prostituee of een relaxclub een betaalrekening geeft... of dat je kredieten verschaft, een lening of een hypotheek. Om mensen een lening te verschaffen moet je inzicht hebben in hun boeken over de afgelopen jaren. Het probleem van met name de relaxsector, zal ik maar zeggen... is dat die boeken over meerdere jaren vaak niet aanwezig zijn. Ja, die ontbreken. En bij gebrek aan een boekhouding is het vaak moeilijk om een krediet of een hypotheek te geven. Maar ook dat komt door de eerste instantie, zeg maar, door de bancaire wereld. Aangezien ze nooit leningen aan dat soort mensen gaven. Dat komt omdat die mensen geen boekhouding bijhouden. Nee, maar dat komt omdat het vaak om crimineel geld gaat. Ja. Omdat ze namelijk geen andere geldschieter kunnen vinden dan zeg maar, in het illegale circuit. Daarom vind ik die Bibop-wet altijd wel heel grappig. Want je gaat aan de ene kant... accepteer je dus de situatie dat iemand geen rekening kan krijgen... of krediet kan krijgen. En als hij dan ergens anders zoekt... dan sluit je het bedrijf omdat dat niet op een legale manier zeg maar, verkregen geld is. Ja, interessant onderwerp. Zie je dat ook in de horeca? Banken die hebben al 20, 30 jaar een soort intern signaal... horeca liever niet financieren... Want een horecabedrijf bestaat niet in jaren. Als een jaar bestaat geen 3 jaar. En als 3 jaar bestaat geen 5 jaar. Zo pas na 5 jaar is een horecabedrijf een beetje veilig. Dus gaan we er niet met krediet in zitten. Als je dat niet doet, dan is de vraag... waar krijgt de horeca dan zijn kredieten vandaan? Ja, bij de bierbrouwerijen. Of je bent de gevangene van de bierbrouwerijen... of je komt in het criminele circuit terecht. Er is al een paar keer een oproep gedaan vanuit justitie naar de bank. Ik zou toch eens wat vriendelijker naar die horeca kijken... Maar het is ook wel riskant. Het kost dan heel veel begeleidingstijd. Daar komt men niet uit. Banken die snappen wel zo'n oproep van justitie... maar zijn niet van plan hun geld uit te verliezen. Maar ja, dan zie je, en dat hangt dus met dat prostitutieverhaal samen... ook daar, als je geld niet ter beschikking stelt vanuit een bank... dan kom je bij geldwoekeraars terecht... of je komt bij de criminele sector terecht. Ja. Dus dat zeker alles wat maatschappelijk heel belangrijk is... zouden banken wel moeten... willen financieren. Ja, maar omdat dat geld moet wel terugkomen natuurlijk. Nee, dat begrijp ik wel. Maar het dient ook een maatschappelijk belang... dat je mensen niet in de handen van criminelen duwt. Ja, eens. Dat moeten die banken ook realiseren. Ja. Aan de andere kant, als je een waardeloos bedrijf opricht... dat binnen 2 jaar failliet gaat... dan kan ik me ook wel voorstellen dat je geen zin hebt te financieren. Nee, maar dan, je moet kijken denk ik naar de individuele geval... Wat iemand al heeft uitgesproken. In plaats van een café laat me hangen of een restaurant laat me hangen. Maar dat hoor ik meneer Smiele ook niet zeggen. Nee, maar ik had het tegen jou. Maar dit debat wat zich nu afspeelt, tussen jullie en misschien met mij erbij, dat zou ik bij banken veel vaker willen horen. Zodat een aantal collega's met elkaar gaan zitten praten. Hoe gaan we er nou in zitten? Vaak wordt dat verordeneerd en vaak springt men meteen al naar nee. Maar dit soort maatschappelijke overwegingen. Waarbij je dus voortdurend stuit op dilemma's. Want goed bankieren, als ik het zo mag zeggen... is niet een kwestie van het goede doen en het fouten laten. De problemen spelen zich altijd in de vorm van dilemma's af. Ja. En waarbij je wat je ook doet, het waarschijnlijk niet goed is. Juist bij dilemma's moet je er met elkaar over praten. Hoe willen we erin zitten? En moet je tegen andere mensen zeggen, ja, dat was lastig, maar we hebben besloten om het zo te doen. Maar we kennen deze en deze overwegingen. Volgens mij zullen banken veel respect winnen als ze laten zien hoe moeilijk hun overwegingen soms zijn. En dan toch kleur bekennen en zeggen, ja, we hebben toch dit gedaan. Nou, we gaan zo met u verder, Hans Ludo. We gaan eerst even naar de leider, de nieuwe leider van het Vrije Westen, moet ik zeggen. Onze eigen Lavie Jan-Roos. Weet u nog, die volle pleinen en velden bij de Gaza-demonstraties? Israël reageerde na maanden te zijn bestookt met raketten en mortieren met geweld op terreurbeweging Hamas. Er werd in Nederland opgeroepen om Joden te doden, de Hitlergroet werd gebracht en de andere islamitische terreurorganisaties verheerlijkt. Volgens de deelnemers, vrijwel allemaal islamitisch, werd er genocide gepleegd op de inwoners van Gaza. Dat de bevolking daar al jaren enorm groeit, deed er even niet toe. Het bekte lekker om Joden de schuld te geven van een genocide. Daar wisten ze immers zelf genoeg van. Week na week werd er gedemonstreerd door moslims en hun handlangers van extreem links. Rapper Appa gilde dat ons land bestuurd wordt door sionisten die alleen maar op ons geld en bloed uit zijn. En ga zo maar door. In Syrië zijn zo'n 250.000 mensen gestorven. Nooit kwam er één Nederlandse moslim op het idee om daar eens tegen te gaan demonstreren. Terwijl de meeste slachtoffers toch echt ook alle aanhangen. IS begraaft kinderen levend, kruisigt mensen, verkoopt vrouwen als seksslavin, hakt hoofden af, executeert massa's mensen. Maar nooit kwam er iemand op het idee om eens voor hun geloofsgenoten op te komen. De slachting op de redactie van Charlie Hebdo. Geen kick. De massamoord in Kenia op studenten. Diepste stilte. De ontvoering van honderden meisjes in Nigeria. Lege pleinen. Hoe komt het toch dat alle gruwelijkheden die worden begaan uit naam van hun geloof geen enkele negatieve reactie oplevert? Terwijl als Israël zichzelf verdedigt, er wel fanatiek tegen geweld wordt gedemonstreerd. Het antwoord is natuurlijk simpel. Hun jodenhaat is groter dan hun liefde voor het leven van een ander. En als er geen joden bij betrokken zijn, wordt het schouderophalend genegeerd. En dat geeft aan wat een ongelooflijk probleem we hebben met bijna 1 miljoen moslims in dit land. Ja. Ja, dat is een mooi stukje radio naar de mensen toe. Ik begrijp niet dat de mensen niet gewoon luisteren, echt niet. Ik zweer het. Het zou fijn zijn als mensen meer zouden luisteren. Ja, nou. Oud-journalist en bankier Hans Ludo van Mierlo schreef in 2008 al het boek Gepast en Ongepast Geld. Een zoektocht naar het geweten van banken. Nou, dat bijna net zo goed gisteren geschreven kunnen zijn. Zo actueel is het nog. We praten verder met onze hoofdgast. Hans Ludo, we mogen jou feliciteren. Je bent eigenlijk de uitvinder van de banken-eet. Want in jouw conclusies en aanbevelingen van het boek waar we het over hebben, wordt voor het eerst van zo'n eet gerept. Ja. Waarom wilde je dat destijds? Ik zag dat banken de laatste 2 decennia van de vorige eeuw een beetje op zoek waren naar waar zijn we eigenlijk voor. De vroegste voorlopers van onze grote banken, die zo'n 150, 200 jaar geleden ontstaan zijn, die hadden allemaal een maatschappelijke opdracht. En die stond ook in het naam. Ze waren maatschappij voor nut van het algemeen. Of volksbank, arbeidersbank, middenstandsbank, boerenleenbank. Het was duidelijk wat hun opdracht was. Iedereen toelaten tot de wereld van het geld. En regionaal of qua branchegroep mensen helpen zich te ontwikkelen door toegang te geven aan de wereld van het geld. Dat hebben die bankiers afgelopen eeuwen buitengewoon goed gedaan. En ergens rond de jaren 80 van de vorige eeuw kan je zeggen dat hun opdracht gewoon klaar was. En toen werd iedereen in Nederland kon toen bij financiële diensten terecht. De banken werden veel groter om ook het publiek, zeg maar, de bankieren was music for the millions geworden. Om dat publiek te dienen werden die banken steeds groter. En dan zie je die banken 2 dingen doen. Aan de ene kant zie je delen van banken steeds angelsaksischer worden, zal ik maar zeggen. Men denkt in geld, men denkt aan zichzelf, men denkt aan de aandeelhouder en men gaat voor de dollars. En andere delen van de bankwereld gingen op zoek naar nieuwe waarden en hebben het in één keer over mensenrechten, hebben het over microfinance in eigen land, maar ook in ontwikkelingslanden. Die hebben het over handelstromen helpen financieren, maar ook verantwoordelijkheid voor tropisch regenwoud en genetische modificatie en voedselvraagstuk in de wereld. En dan zie je bij de laatste groep die ik noem, dat ze allerlei gedragscodes aannemen. Bij de Rabobank hadden wij op enig moment 30 gedragscodes. De ene nog braver en ingewikkelder dan de andere. terwijl elders in de business mensen bezig waren grof geld te verdienen door klanten product aan te smeren. Ik vond dat die kloof, die schizofrenie, die niet alleen bij Rabobank, maar bij alle banken er was, dat die weer gesloten moest worden. En dat je in een eenvoudige tekst moest uitleggen waartoe waren wij ook alweer op aarde als banken. En dan vanuit die tekst opnieuw gaan denken, wat is onze business? Nu is er dan zo'n banken eten. En dan beloof je dus dat je je eigenlijk gedraagt. Ja, dat heb ik ook beloofd toen ik ging trouwen. Ja. Maar dat zegt dus ook niet zo heel veel. Stel dat ik me niet zou gedragen. Nou, dat zegt... Dat je niet zomaar zegt natuurlijk. Het zegt heel theoretisch. Een officiële verklaring ten overstaan van andere mensen. Een belofte waar je voor staat en waar je voor gaat. Dat maakt altijd indruk. Ja, maar dan kun je toch gewoon zeggen... Er gebeurt toch ook wel eens iemand in het leven zegt van... is dat echt zo? Dan zeg je, ja, het is echt zo. Het wordt helemaal gelogen. Dus ja, dan kan je dan eet zeggen... Nou, ik beloof dat ik me heel erg goed gedraag. Dat zegt toch niks? Als je, jawel, dat zegt wel iets. Als je dat heel plechtig doet, dan zegt dat wel iets. Maar als je slecht bent, ben je toch slecht? Met of zonder eet? Ja. Ja, ik denk niet dat voor mensen die oprecht slecht zijn... dat heel veel verandert. Toch zijn er mensen die... Als ik uw woord gebruik, dan maar even mag overnemen... oprecht slecht zijn, maar dat tussen aanhalingstekens dan... die gaan nog niet eens zo makkelijk een eed afleggen. Er is in de vastgoedsector is ook een beroepsverklaring, zal ik maar zeggen. En ik hoorde van een advocaat in het bouwfondsschandaal... dat de drie van de hoofdverdachten altijd geweigerd hadden... om die verklaring te ondertekenen. Want die stonden daarboven. Dus kennelijk zijn mensen nog wel zo streed... Dat ze dat niet eens willen als dat niet bij hen past. Dus het is al bijna een signaal als iemand zegt... ik hou niet van die flauwekul. Ja, het ding is natuurlijk een klein beetje... het gaat natuurlijk een beetje om een soort moreel kompas... wat je hebt of wat je niet hebt. Of niet. U noemt het een missie. Ergens in het boek heeft u het ook over die drie P's. De planeet, de profit en de people. Nou, daar zijn we natuurlijk toch 7 jaar verder... van 2008 tot 2015... Misschien ligt het in onze observatie, maar er is heel wat aan regelgeving bijgekomen. Er is heel wat aan gedragscodes bijgekomen. Maar om dat te zeggen dat die financiële industrie echt qua mentaliteit en gerichtheid op aandeelhouders en op winst in zijn geheel flink gekanteld is, dat zou ik niet durven beweren. En mensen die ik erover spreek, die dus in die branche werken, die voelen al die nieuwe beperkingen die hen worden opgelegd. Kapitaal, eisen die hoger zijn enzovoort. Als iets... Je hebt het gevoel dat ze het oneerlijk vinden. Dat is een beetje het vreemde. Wie vindt het oneerlijk? Bankiers, mensen bij banken. Met name in de zakenbanksector hebben ze allemaal zoiets van... Ja, maar eigenlijk wordt ons iets aangedaan. Als je met mensen spreekt, is alleen maar verzet. Je hebt niet, ik kom zelden een bankier tegen die zegt... Nou, het is inderdaad maar fijn dat we flink de bezem door de boel hebben gehaald sinds 2008. Want het was toch niet zo niks wat we toen deden. Ik heb er eerlijk gezegd nog nooit tegen gehoord. Het heeft heel lang geduurd voordat men in de bankwereld besefte... wat er nou eigenlijk precies gebeurd was... Zelfs de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken... die zei toen de crisis op een hoogtepunt was... en de ene bank na de andere dreigde om te vallen... het is niet iets wat we gedaan hebben... maar het is iets wat over ons is gekomen... en deden alsof iets wat in Amerika gebeurd was... te maken had met wat er in Nederland gebeurde. Maar wat er in Nederland gebeurde was dat we gewoon losgezongen waren... van wat de bedoeling van bankieren is. Ja. Als ik uit mijn eigen historie gewoon een klein voorbeeld mag noemen... hoe dat terloops gaat. We hadden drie prachtige Nederlandse financiële instellingen. De Postbank, NMB-Bank. Die fuseerden samen en later met Nationale Nederlanden. En dat werd ING. Okay, ja. Ik werd de eerste hoofdcommunicatie van ING. En ik merkte, en dan moet je voorstellen... boven dat die drie bedrijven komt een holding te hangen. Daar zitten 20 mensen op het kantoor van die holding... waarvan de helft het bestuur is en de andere zijn de medewerkers... Ik merkte in die eerste weken dat ik daar werkte... dat de leden van het bestuur allemaal kaartje in een pochetzakje hadden... ter grootte van een visitekaartje. En daar keken ze af en toe op en stopten ze weer weg. En ik zei, laat me nou eens kijken wat jullie steeds spieken. Want dat lijkt hartstikke interessant als jullie ermee omgaan. Ik zei, oh, dat mag je wel zien hoor. Dat zijn onze 10 prioriteiten. Die kende ik tot op dat moment... een paar weken na de start van het nieuwe concern... als hun hoofdcommunicatie kenden ze het niet... Maar toen ik ze las, waren dat 10 financiële criteria. De ene was de koers van het aandeel. De andere was kosten-batenratio. De andere was dividendbeleid. Het waren 10 financiële doelstellingen waar ze naar werkten. En toen ik dat zag, zei ik... En klanten, Want ik mis hier het woord klanten. En toen zeiden ze met enig verwijt in de stem, althans degene tegen wie ik het zei, toenmalige voorzitter van het bestuur, die zei, ik weet niet of je het al genoteerd had, maar wij hebben geen klanten. We hebben bedrijfsonderdelen. En onze bedrijfsonderdelen hebben klanten. Wat dat concreet betekende, is dat je in zo'n holding zo ver zit van de klanten en van de producten. En eigenlijk heb je dan nog maar twee publieksgroepen. Je hebt je aandeelhouders tegen wie je zegt, ik wil, of je krijgt meer van me. En tegen je bedrijfsonderdelen zeg je, ik moet meer van je hebben. Ja. En op dat moment zie je dat financiële dienstverleners, ik vind dat altijd een beetje passief woord, een financiële dienstverlener verleent een dienst als je daarom vraagt. En dan moet je nog bewijzen dat je die dienst waard bent. Die financiële dienstverleners werden vanaf dat moment verkopers van financiële producten. En ook alle financiële producten die ze konden verzinnen. En waar jij vroeger moest aankloppen of je misschien geholpen kon worden, kwamen zij bij jou aan de deur dat ze weer iets leuks voor jou hadden. Maar goed, het is dus van bovenaf gedicteerd en binnen van onder blijkbaar aanvaard of meegevoeld of in meegegaan, of hoe je het noemen wilt. Maar feit blijft dat uiteindelijk die hele industrie die doordezemd is van dit soort gedrag. Van naar boven zorgen dat je je doelstellingen haalt die steeds moeilijker zijn. Desnoods ten koste van de mensen voor wie je het aanvankelijk allemaal deed. Nou, dan zeg je nu een eet, moet het allemaal goed gaan maken. Maar als dat zo diep in die sector zit verweven, dat gedrag. En je hebt eigenlijk de afgelopen zeven jaar, zullen we maar aanhouden, weinig gemerkt dat die industrie in zijn geheel kantelt naar een soort nieuw bewustzijn. Hoe moet je dat dan gaan duwen? Kijk, die eet helpt niet om gedrag van de ene dag op de andere te veranderen, maar om een nieuwe taal in de sector te brengen. Je moet op een gegeven moment elkaar vinden weer op een bepaalde noemer. En als je in een sector zit waar het hele volk op is aangesloten en waar een paar honderdduizend mensen in die financiële sector werken, als je dan start met dezelfde mensen, dezelfde producten, dezelfde gebouwen, dezelfde computerprogramma's, dezelfde klanten, dan duurt het wel 15 jaar voordat je daar een cultuuromslag hebt gemaakt. Maar er is al veel gebeurd. Productenpakketten zijn uitgedund, brochures zijn herschreven, misleidende productnamen zijn veranderd, bijzondere beloningen die worden aangepakt. Op allerlei terreinen is men bezig om te kijken en te zoeken naar wat moet de nieuwe norm worden? Wat moet de nieuwe taal worden? Dat gaat met vallen opstaan. Ja, want nou goed, zullen we het woord bonus maar eens laten vallen. Wat vindt u dan van het tonnetje salaris extra voor het raadsbestuur van ABN AMRO? Ik neem aan dat u het, laten we zeggen, communicatietechnisch niet zo handig gezet vindt. Maar vindt u wel dat het terecht is dat die mensen meer geld krijgen? Ik vind het buitengewoon teleurstellend dat nu gebeurde. Ik vond het getuige van niet goede maatschappelijke antenne en het gebrek aan zelfbeheersing dat deze weken kwam. Het is waar als je vanuit de ene kant kijkt dat de Nederlandse bankiers minder verdienen dan hun collega's in Londen en in New York. Ja, maar wij ook. Precies. Meneer Vermeerder, wij zitten hier ruimte te maken voor een fractie van het bedrag wat onze collega's in Londen ongetwijfeld krijgen. Precies. Dus het is de vraag of dat erg is. Ik vind dat wij onze bankiers goed mogen betalen, want ze doen belangrijk werk. Maar hun werk moet beginnen met dienen. En daarna mag je dan praten over verdienen. Ik vind het een beetje een zieke ontwikkeling dat men, en dat is al een jaar of 20 aan de gang, dat men in de top van het bedrijfsleven, dan ga ik veel verder dan de banken, voortdurend kijkt naar, niemand zegt dan ik wil topsalaris hebben. Ze zeggen we gaan voortdurend kijken naar wat de anderen verdienen. En dan willen wij net iets boven dat midden zitten. Want wij zijn niet de sukkels en zijn ook niet de hebzuchtigen. Maar we zijn wel beter dan gemiddeld. Dus we gaan net boven het midden zitten. En zo is men voortdurend het midden aan het opjagen. Maar en de salarissen die zijn de laatste 20 jaar ontploft. Wat je natuurlijk ziet, dat mens inhalig is. Dat is nou eenmaal zo. En bij de banken kunnen ze er ook wat van. Niets menselijks is ons vreemd. Maar dan heb je dus een minister van Financiën. Een PvdA'er die altijd bezig is met arbeidsemancipatie en het verdelen van centjes. En die keurt gewoon goed dat die ton daar wordt uitgedeeld. En voor de bühne zegt hij, nou, ik vind het even niet helemaal handig. Wat zegt dat over Dijsselbloem? Ik heb begrepen dat de voorganger van Dijsselbloem akkoord is gegaan met deze salarisverhoging. Ja, goed, Dijsselbloem hij is verantwoordelijk voor het beleid. Kijk, de minister van Financiën is er altijd. En wat de minister van Financiën 6 jaar geleden heeft gezegd, daar is deze minister van Financiën ook aan gebonden. Dus deze ziet gebeuren in zijn tijd wat een ander heeft afgesproken. Maar Dijsselbloem heeft gewoon gezegd, ik ga het verdedigen. Hij heeft, zoals ik het begrepen heb, gezegd, ik snap de wet en ik snap de afspraak en ik snap dat dit binnen de afspraak en binnen de wet kan. Maar je hoeft niet alles te doen wat er binnen de wet is. En ik vind het hartstikke raar dat je dit binnen de wet doet. Nee, ik vind dat je het niet had moeten doen, maar ik ga niet zeggen... Achteraf, toen de pleuris uitbrak, zei hij dat. Maar hij heeft vooraf bij de ABN gezegd van... ik verdedig dit tonnetje extra voor jullie wel. Ja, oké. Okay. Ik ken de gesprekken niet precies die gevoerd zijn. Hij legt, als ik het nu begrijp, uit dat hij zegt... ik ben bereid te verklaren dat het juridisch correct is... En hij heeft dat op zijn manier uitgedrukt. Ik krijg er zelf een graad van in de keel. Ja, ik snap dat. Maar we hebben het nu telkens in hele milde termen. U erkent ook, er is wel iets van een probleem. En het is allemaal tactisch en strategisch niet zo verschrikkelijk handig... om er nu over te beginnen waarmee u echt suggereert van... joh, als we eenmaal in de beurs zijn, prima, douwen dan maar weer een paar ton op. Maar is het niet eigenlijk... Ik heb telkens maar van die beelden dat als ik een bankgebouw inkom zou komen... nu dat al die mensen moeten applaudisseren voor mij en zeggen... u heeft mij gered. En dat een soort de deemoedigheid zou die sector zoveel sieren. Het is nu, er wordt dan nu gezegd... ja, het maatschappelijk misschien een beetje ongemakkelijk moment... door die raad van bestuur van AMRO en die man van de raad van commissaris... die het dan allemaal mogelijk heeft gemaakt, die stapt dan op... Maar er is toch geen echt werkelijk besef. Iedere Nederlander, man, vrouw, kind, huisdier... heeft 2000 euro de man moeten dokken om dat hok van een bank te redden. Er is toch nog steeds geen echt besef. Geen echt besef dat er iets heel erg misgegaan is. Dat het nog veel erger mis had kunnen gaan. Dat deemoedigheid deze sector... Ja, weet je wat ik interessant vind aan deze situatie? En ook schokkend, maar ook interessant... Wij praten nu over bankiers die het behoorlijk hebben laten afweten... de afgelopen, zeg maar, 10, 15 jaar. Mm-hmm. En nu zien we bij ABN AMRO iets gebeuren en zeg ik... zie je wel, het zijn nog steeds dezelfde mensen. Maar in die raad van bestuur van ABN AMRO zitten... oud-minister Gerrit Salom, oud-minister van Financiën... Dat Jok is ook Wijn, verschrikkelijk, ja. Een oud-secretaris-generaal die dus binnen 2 of 3 jaar... het gedrag hebben aangenomen, in onze ogen in ieder geval... van bankiers die er al 10 of 20 jaar een carrière op hebben zitten. Hoe kan het nou dat mensen die net in dat vak zitten... meteen met een andere jas aan zo'n totaal andere taal gaan spreken? Ja, maar dat is toch politiek eigen. Wim Kok had het toch ook over perverse prikkels toen het over bonussen ging. Huh? Wimmy was nog niet eens afgestapt als premier... En die ging bij ING voor een puisgeld zitten. Ja, zo is dat toch? Een hele boeiende vraag die u stelt. Geef er zelf eens antwoord op. Wat bezielt mensen om... Is dat hebberigheid? Is dat dan toch een ander inzicht krijgen? Hebben wij het allemaal verkeerd? Kan ook, hoor. Nee, gewoon de mogelijkheid. Er zitten heel veel mensen die luisteren. Die zeggen, jullie zijn gestoord. Jullie weten er niks van. Je moet eens weten hoe moeilijk het is om bankier te zijn. Wat zwaar. Gaat er alsjeblieft op. Weet je wat het nou het sneu is van die bankiers bij ABN AMRO? Door hun wanbeleid... Moesten gewone man, waar ze op kakken werkelijk... vinden ze helemaal niks. Ze hebben niet eens zin om een lening te geven. Die moest voor ze in de bres springen. Die moest voor ze betalen. En op het moment dat het weer goed gaat... dan nemen ze weer die arrogante houding aan. Dus dat is lekker. Dat betekent dus als het slecht gaat... dan moeten mensen je opvangen. En als het weer goed gaat, dan heb je aan dezelfde mensen scheid. Ik vind dat zo'n raar mechanisme. Dat klopt toch gewoon niet? Nee, dat klopt niet. Wat zij niet zien... of niet willen zien, of bewust overeenstappen, dat laat ik maar in het midden, is dat banken avonturen zijn aangegaan die tot flinke schade hebben geleid, waar de overheid heeft geholpen om dat te restaureren. En de schade wordt op dit moment betaald door bijvoorbeeld gepensioneerden, die door de beursontwikkelingen en door de lage rente die nu kunstmatig wordt gemaakt, de afgelopen jaren al ongeveer 20% van het inkomen hebben verloren. En dat betalen gaat de komende 5-10 jaar nog wel door. Die gepensioneerden, de huidige en de nieuwe, die gaan daarvoor betalen. Je ziet het op heel veel treinen terug. Je ziet het ook in de sociale woningbouw terug. Je ziet het bij het MKB terug. Overal zijn mensen de schuld aan het afbetalen... die door het wankele financiële stelsel ooit is ontstaan. Ik vind dat je... tijdens het genezingsproces in de maatschappij... niet de anderen al moeten zeggen... wij zijn de crisis alweer te boven. Want wat je nu gaat zien de komende jaren... het is echt heel brutaal. Als je uit een dal komt... als je onder in de put zit, kan je alleen maar omhoog. Als je uit een dal komt, gaat die economie omhoog. De mensen die in de industrie zitten... die het dal mee veroorzaakt hebben... gaan nu bonussen genieten, omdat het zich weer herstelt naar wat het geweest was. Maar het herstel is niet hun verdienste. Dat is bijna de natuurwet. Economische conjunctuur. Ja, dus die zouden helemaal niet bonussen moeten krijgen op basis van hun financiële prestaties. Overigens, u stelt geen vraag over bonus, maar mag ik er toch iets over zeggen? Zeker. Iedereen is helemaal boos als je het woord bonus hoort. Ik vind bonussen een buitengewoon goed idee om mensen te belonen. Op voorwaarde dat je aan het begin van het jaar de criteria voor die bonus bekend maakt. En dat moeten niet alleen financiële criteria zijn, maar ook maatschappelijke criteria, wat je maar wil. Je kan er ook ontwikkelingsniveau van je medewerkers bij zetten. Je kan erbij verzinnen wat je wil. Als die criteria openbaar zijn en door iedereen begrepen kunnen worden, dan zul je zien dat het hele bedrijf ook mee gaat helpen, zelfs de leveranciers, om die man zijn bonus te laten verdienen. Want dan is dat een soort uitdaging waar iedereen achter staat. Als het maar een uitdaging is dan inderdaad. Ja, maar ook een uitdaging die verder gaat dan geld. Dat iedereen het aandeel gaat opblazen. Daar gaat de wereld van kapot. Dat iedereen probeert een bedrijf zo goed mogelijk te laten functioneren. Daar gaat de wereld van draaien. Hebben we dus nog één vraag voor u over? Want we moeten naar Peter R. Waarom zou je zo'n grote bank nou niet splitsen? Had ik het met mijn vriendenbank hier over in een soort nutsbedrijf. Waarvan je zegt, nou daar zitten we stoppen we alle dingen in die gewone burgers nodig. Hypotheekjes, leningen, allemaal niet het moeilijke gedoe. Het SP-plannetje. Nou, als we zeggen een vorm van SP-plan. En laat je die cowboys die willen speculeren. En alle mafkretels die denken, nou zo worden we snel rijk. Of het heleboel klapt, maar daar heeft dan verder niemand last van. Is dat niet een idee? Dat is een idee wat door een aantal mensen wel geopperd is. Splits de bank in nutsbedrijf. Wat een beetje veilig en simpele dingen doet. En meer het avontuurlijke bankieren. Sommige banken hebben gezegd, avontuurlijke dingen die zijn soms nodig ook voor mijn zakelijke klanten. Dus ik vind dat we die ook moeten kunnen. Er zijn nu wel maatregelen genomen dat banken in ieder geval niet meer voor eigen rekening die avonturen doen, maar alleen voor die klant die dat per se wil. Er zijn ook maatregelen getroffen dat als een bank in moeilijkheden komt, dat je hem ook binnen een weekend kan opknippen in verschillende bedrijfsonderdelen, die allemaal zelfstandig doorgaan of failliet gaan. Dus een beetje gebeurt dat al. Ik zou er tegen zijn zelf dat er de indruk wordt gewekt dat wij keurige, brave nutsbanken hebben en dat er ook nog een wereld van het geld is waar men ruig en wild west kan zijn. Ik vind dat de hele geldstroom in de wereld hetzelfde behandeld moet worden, want zoals de bloedsomloop in het menselijk lichaam nodig is om gezond te kunnen zijn, zo is de geldstroom in de wereld nodig om een gezonde maatschappij te hebben. En als maar ergens iemand in de bloedsomloop kan gaan zitten klooien, dan riskeer je de engste ziekte. Als iemand maar in de geldstroom gaat zitten klooien, of dat nou in Amerika is of China, want we hebben tegenwoordig een mondiale geldstroom, dan heb je een probleem. Wij moeten gewoon zorgen dat mensen in de financiële sector, net zoals de mensen die op de bloedbank werken, leren wat financiële hygiëne is. En in een ziekenhuis weet iedere verpleegster en iedere dokter dat bloed belangrijk is, maar dat je een waardige afstand moet houden tot bloed. Een gezonde medische hygiëne. Ik vind dat iedereen in de financiële sector zou moeten begrijpen dat je ten aanzien van geld een financiële hygiëne moet hebben. En als ik misschien nog één zin aan mag toevoegen, niemand komt op het zotte idee om een vampier directeur te maken van de bloedbank. Zo moet je ook niet mensen die zelf heel graag heel snel rijk worden een directeur van de bank maken. Doel van de bank is niet om aandeelhouders rijk te maken, is niet om jezelf rijk te maken, maar is om de maatschappij gezond te houden. En wie daarvoor intekent, die kan top van de bank worden, die mag een behoorlijk salaris. Maar iemand die denkt dat de bank is om aandeelhouders of andere mensen rijk te maken, die zit in de verkeerde industrie. En dat moeten wij uitleggen. Maar klanten moeten ook beseffen dat de banken niet is om hen rijk te maken. Dus ik wil het debat in heel Nederland wel hebben. Ik wil het net vragen. Is het niet ook zo dat een stukje financiële bewustwording bij klanten van banken van het grootste belang is? Want mensen laten zich natuurlijk ook door hebberigheid of door onkunde of door... Ja, maar dat zie je toch in het hele Woekerpolis verhaal. Dat je daar intrapt, joh. Dan ben je toch een ongelooflijke sneuneus. Het is zo ondenkbaar dat iemand bij je komt en zegt, ik kan je geld in korte tijd 3 keer laten ontploffen. Ja. En wie trappen erin? Hoogleraren, tandartsen, huisartsen, notarissen. Dat is niet zeg maar eenvoudig opgeleide mensen, maar mensen met een goede opleiding. Die zijn bereid daarin te geloven. Ik heb niet zo lang geleden een lezing gehouden voor bankiers over wat ik in mijn tijd heb gezien. Na afloop kreeg ik de prachtigste complimenten. Maar ik zei tegen die mensen, want ik heb niks aan die complimenten. Ik zei, heb jij dat zelf niet gehad in de jaren 90? Als de prijs van je huis 3 keer over de kop gaat. Voel jij dan niet dat dat niet deugt, dat dat niet kan? Ja, dat onmogelijk moet zijn. Nee, dat had hij niet gehad. Als jaar na jaar de huizen sneller stijgen dan de inkomens. Heb jij dan niet het gevoel, dat gaat niet goed voor mijn kinderen. Want mijn kinderen kunnen geen huis krijgen. Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad. Maar je adverteert met midden in de maatschappij. Als je die alarmbellen niet hoort. Maar het kwam kennelijk ons allemaal niet uit om die alarmbellen te horen. Iedereen zat in een huis en die was blij dat zijn huis in een aantal jaren verdubbeld was. En verdriedubbeld. En niemand zei, dit kan niet goed gaan. Ja, dat is ongezond. Dit kan niet goed gaan. En er waren heel veel signalen als je had gewild. En dat er in Nederland miljoenen woekerpolissen zijn verkocht. Zegt ook iets over het geestelijk vermogen van de afnemers van financiële producten. En mijn verklaring daarvoor is, ik zei net zo rond de jaren 80, kregen alle mensen een bankrekening en was de oude taak van de banken over. Iedereen was toegelaten tot de wereld van het geld. En als je dan een bankrekening hebt en een hypotheek en een persoonlijke lening, dan kom je in een soort puber-situatie. Er is een nieuwe wereld opengegaan. We hebben er allemaal geen verstand van. Ook de bestuurders in die tijd niet. Het gaat zo snel. We gaan proberen op een brutale wijze hoe het gaat. Ja. Wat wij nu hebben gedaan is overmoedig als pubers met vuur gespeeld. En nu moeten we eens gaan kijken, hoe zit dat nou met een landelijke geldstroom waarop iedereen is aangesloten? Hoe ga je die nou behandelen zodat we wel zo goed gezond blijven? Goed mogelijk gezond blijven. Ik weet nog wel dat mijn moeder op een gegeven moment, die had aandelen gekocht. Aandelen World Online. Die zijn verdampt, maar dat je echt denkt, hé, mijn moeder. Moeder met één been, die had aandelen en hypotheken. Iedereen was bezig met die financiële producten op een gegeven moment. Het was een rare periode. Over een rare periode gesproken. We praten straks verder met Hans-Ludo van Mierlo. Maar ja, we hebben een nieuw dingetje, Jan. Ja, dit is tijd voor de nieuwe rubriek. Peter weet het beter. Peter weet het beter. Ja, allemaal leuk en aardig natuurlijk, die nucleaire deal tussen Iran en Amerika. Maar dat had natuurlijk veel beter gekund. Waarom moet dat eigenlijk allemaal zo lang duren, denk ik dan? Ik zag deze deal natuurlijk al lang al aankomen. Daar heb ik mijn bronnen voor. Maar dat het dan zo'n flauw flutakkoordje moet worden. Als het een beetje slimmer hadden gespeeld, vroegen ze mij om te onderhandelen. Ligt er binnen een half uur een topakkoord. Was de boel in 1980 al opgelost, maar ja. Mensen doen het liever op hun eigen manier. Dan moeten ze het zelf ook maar weten. Dit was Peter. Met Peter weet het beter. Ja. Ja. Ik zal zeggen dat ik vind dat het een waardevolle toevoeging is aan ons toch al zo rijke programma. Daar wil ik het voor nu even op houden. Ja. We praten even verder met Hans Ludo van Mierlo over de bankaire wereld. Even over die staatsbank, hè, waar de SP ermee kwam. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vond dat in eerste instantie dus ook een goed idee. Maar als bij SP komt, ermee komt, dan zal er wel iets niet aan kloppen. Maar waarom is het niet zo? Kijk, wij hebben heel veel geld als belastingbetaler moeten steken in die ABN AMRO. Heeft Wouter Bos voor een belachelijk bedrag heeft hij dat gekocht. Dat stond nog helemaal nergens op. Maar enfin, dat is gebeurd. Dan zou je ook verwachten dat je als overheid zegt van, nou oké, jongens, we hebben jullie geholpen. Jullie moeten iets terug gaan doen voor die burgerbevolking die eigenlijk jullie wanbeleid heeft opgevangen. Bijvoorbeeld dat er makkelijker krediet gegeven wordt. En dat het rentepercentage concurrerend wordt. Want als jij bij de ECB soms wel zelfs een plusrente kan lenen. Dan hoeft die hypotheekrente toch niet 5% te zijn. Die kan toch gewoon naar 2,5. En dan moeten andere banken moeten wel mee om te concurreren. Daarmee breng je toch iets nieuws op gang. Waarom gebeurt dat niet? Er is een regel in Europa dat banken die door de staat gered zijn niet de scherpste tarieven mogen zetten. Want dan zou je ongelijke concurrentieverhoudingen krijgen door. Ja, maar het is toch ook ongelijk dat het ene bedrijf gewoon failliet gaat. En die man die zit voor de rest van zijn leven in de schuldhulpsanering. En als je in de bankaire wereld zit, kun je alles doen en laten. Je kunt iedereen naaien, je kan geld jatten. Maakt helemaal niet uit. En dan word je geholpen. Nou, dat is toch raar? Waarom zou er niet een tegenprestatie mogen geleverd worden? Nou, het is de rust wel op ABN AMRO een verplichting om te laten zien dat ze dankbaar zijn en wat geleerd hebben. Betekent niet dat je je tarieven ongezond kan verlagen. Je zegt, ze moeten makkelijker krediet geven. Banken willen wel krediet geven. Ze zijn er in het verleden heel royaal mee geweest, een beetje te lichtvaardig. Maar ze willen op dit moment wel krediet geven. Maar de economische crisis is ook zo dat er heel veel bedrijven niet meer kredietwaardig zijn. Nee. Dus je hebt initiatieven nodig van mensen om er geld in te kunnen steken. Dus die initiatieven zijn wat afwezig. Er zijn ook meer redenen waarom de tarieven niet heel laag zijn. En soms zeggen ze wel eens, wij zijn in Nederland wat hoger dan in het andere land. In onze buurlanden, België en Nederland. Een van de redenen waarom de rente hier wat hoger is, is dat mensen in Nederland minder sparen. Dus banken hebben minder spaargeld. Komt omdat ons geld veel in de pensioenfondsen zit. Dus als banken kredieten willen verlenen, moeten ze extra geld gaan aantrekken. Dat moet je kopen op de kapitaalmarkt. Dus wij kopen ons geld al wat duurder. De mensen die een huis kopen in Duitsland, die stoppen al 10-20% van de waarde van het huis in dat geld. Of de waarde van dat huis, dat betalen ze al. Ja. Zodat er minder risico zit in het krediet van de bank. Wij hebben hoge kredieten verstrekt, zodat het volle risico voor de bank is. Zo zijn er een aantal redenen waarom wij relatief wat duurder lijken en soms wat zuinig zijn. Een andere reden is ook dat nieuwe maatstaven om de bank, om de gezondheid van de bank te meten, is dat de banken veel meer geld in kas moeten hebben. Dus veel meer eigen geld moeten hebben. Dus de banken zijn hun winsten aan het opblazen en dat in hun eigen vermogen te stoppen, zodat ze voldoen aan de gezondheidseisen die nu gesteld worden. Dus ja, het is een beetje niet waar dat banken te hoge rente rekenen. Het is een beetje wel waar, omdat ze het expres moeten doen om een pot te vullen. Ja, ik vind het alweer dat Europa er wel weer achter zit. Vind ik wel mooi, hè? Altijd dus ik denk van, nou, waarom kan dat niet? Dan ligt het wel weer aan de EU. Het is dus blijkbaar onmogelijk. Maar dat idee van de SP, zoals vrijwel elk idee van de SP, is dus onmogelijk. Je kan er dus geen staatsbank van maken. ABN AMRO is op dit moment de staatsbank. Nee, maar ik bedoel, in de vorm waar zij het van zien. Nou, zij hadden geloof ik het idee om geef iedere Nederlander aandelen daarvan? Bedoelt u dat idee? Nee hoor, het is meer gewoon inderdaad wat Jan zegt, veel soepeler omgaan met rentepercentages, wat hogere spaarrente en een wat lagere hypotheekrente en de winstminimalisatie zou je bijna kunnen zeggen. Maar daar komen inderdaad dus al die factoren in het spel, zoals concurrentie, bedingingen uit Europa en Ik denk wat de SP zegt, dat het iets te simpel is, maar een goed debat over wat is nou een redelijke verdienste voor, dan praat ik niet alleen over banken, maar voor elk bedrijf, zou misschien wel op zijn plaats zijn. Ik hoor managers van bedrijven dingen zeggen van, waar haal je de gekkigheid vandaan? Wij willen een rendement maken van 15 of 20%. Dus waar haal je die zottigheid vandaan? De gouden regel was altijd, je moet de rente terugverdienen. En dan mag je 4% risicoopslag doen, omdat je ondernemer bent, dat je verliezen kan leiden. En dat is ongeveer waar je naar moet streven. Maar omdat we de aandeelhouders aan het belonen zijn en de aandeelhouders hoge eisen stellen aan de rendementen, doen wij alsof wij met onze bedrijven dat soort dingen kunnen maken. Maar je maakt er toch een visuele cirkel van om ABM nu weer naar de beurs te brengen. Want dan stimuleer je weer ze alleen maar bezig zijn met de aandeelhouders. En daardoor zijn ze alleen maar weer bezig met geld verdienen. En daarmee zijn ze weer niet bezig met zogenaamde klanten, maar met zichzelf. Dus dat moet je toch eigenlijk niet willen dan? Nou, ik vind het niet erg als ze bij de beurs zijn. Als je maar bekend maakt dat aandelen van banken per definitie saai zijn, dat daar nooit 15% rendement gemaakt kan worden, dat wie in een bank belegt blij moet zijn met 4-6%, zoals het vroeger altijd was. Banken waren de meest saaie bedrijven om in te beleggen, omdat je eigenlijk al wist dat ze nooit erg hoge winsten gingen maken. En zo moet het ook gewoon zijn. Een bank is een mooie, solide belegging. En daar hoort helemaal niet bij dat je met geld gaat maken. De financiële sector is veel te groot geworden, omdat iedereen met geld wat niet bestaat probeert wat geld te verdienen. En de bedragen worden opgepompt en dan blijken die bedragen in één keer niet te bestaan. En dan verdampt dat. Maar het geld is inmiddels ook van pensioenfondsen geworden. Het is ook van mensen geworden. Dat is een levensgevaarlijk spel. Als je die metafoor nog even houdt van de geldstroom in de wereld is hetzelfde als de bloedsomloop in het menselijk lichaam. Een dokter die begint met de bloedsomloop in het lichaam op te jagen, of laten we zeggen, hij begint met bloeddoping, dan zeggen we, je begint met ongezondheid. Je gaat dingen doen die eigenlijk al niet meer bij je vak passen. Heel veel mensen in de financiële sector zijn met dingen bezig, ook de top van beursfondsen, waarvan je kan zien, dat is ongezond. Je bent geld aan het pompen en oppompen. Hans Ludo van Milo, mag ik u hartelijk danken voor uw wijze woorden? Want we moeten naar het nieuws van 1 uur. Ik zie wel dat het leerzaam was, Jan. Het was heel leerzaam. Precies. En dat is fijn. 1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het Rode Kruis mag naar Jemen. De hulporganisatie heeft toestemming gekregen om hulpgoederen af te leveren. Om het land in te komen is een week onderhandeld met de Saoedische coalitie. Het Rode Kruis wil 2 vliegtuigen sturen, maar het is nog onzeker of dat lukt. Want er moet nog een maatschappij worden gevonden die de vluchten wil uitvoeren. 11 dagen geleden begon de Saoedische luchtmacht met bombardementen op Jemen om de opmars van Houthi-rebellen te stuiten. In het centrum van Middelburg is op straat een dode man gevonden. Het is niet duidelijk hoe de man om het leven is gekomen. De politie heeft de buurt afgezet en forensisch medewerkers zijn bezig met onderzoek. In Spanje is een 2e grotonderzoeker die in Marokko gewond was geraakt aan zijn verwondingen bezweken. Gisteren werden 3 Spanjaarden gevonden in het zuiden van Marokko na een zoektocht van 3 dagen. De onderzoekers hadden woensdag een val gemaakt in een kloof in het Atlasgebergte. Een van de onderzoekers overleed gisteren al. In de extra beveiligde gevangenis in Vught is een gevangene gewond geraakt bij een brand in een cel. Volgens de politie had het slachtoffer die brand zelf aangestoken. Hij heeft rook ingeademd en is naar het ziekenhuis gebracht. Het personeel heeft de brand geblust. Vorige week was er ook een brandje in de gevangenis in Vught. Dat was waarschijnlijk ook aangestoken. Het treinverkeer tussen Den Bosch en Os heeft vanavond urenlang stilgelegen, doordat een intercity tegen boomstammen was aangereden. Hoe die op het spoor zijn beland is nog niet bekend. De politie gaf het spoor een paar uur na de aanrijding weer vrij. Een militair die is omgekomen tijdens de slag bij Waterloo is 200 jaar na zijn dood geïdentificeerd. Volgens onderzoekers is het een Duitse soldaat. Zijn skelet werd in 2012 bij toeval gevonden bij werkzaamheden voor een parkeerplaats. Het weer, op sommige plaatsen wat motregen. Overdag begint bewolkt met lokaal regen. Later krijgen we meer zon en wordt het ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben dus Jan Heemskerk. Nou ja, en dan begin maar weer over die voicemail dan. Nee, weet je, we zullen even beginnen over onze gast. Het was boeiend. Het was zeker boeiend. Ik had ook niet de behoefte om heel veel vragen te stellen, want hij vertelde nogal vanzelf. Helder ook. Ja, dus dan, het was een soort, toch een beetje vrij. Ik vond het een beetje een paas weekend. Ja, niet boos hoefde te zijn de hele tijd. Ik was helemaal niet boos. Nee, was heel boos. Heel gevoelig. Fijngevoelig was je. Ja, we hebben straks natuurlijk Edwin de Rooij van Zuiderwijn over geroofde natiekunst bij de Oranjes. Maar we beginnen natuurlijk over het andere Oranje Jan. We gaan onderuit tegen 11 manke Turken, dat weet je nog Jan. Maar we winnen dan ineens weer vriendschappelijk van Spanje. Nou, wie het weet mag het zeggen. En vandaag Jan is dat echte Jan van Halst. Een hele goede nacht. Jan van Halst. Goedenavond. Jan. Voor we de competitie beginnen, leg nog heel even uit hoe je kunt verliezen van 11 armzalige Turken, winnen van Spanje, dat zelfs met het B-elftal wat ze bij zich hadden, dit Oranje nog makkelijk hadden kunnen oprollen, Jan. Ja, hou maar op. Blijft toch een moeizaam verhaal, hè, met de kwalificatierace van Guus Hiddink. En met name zijn keuzes. Maar dat, we hadden gewonnen van Letland, 6-1, of je dat nog weet. Ja, weet ik nog wel. Iedereen dacht van, volgens mij zijn we op de goede weg. Maar hele vreemde keuzes, ook in het elftal. Meer een beetje handaplassen elftal. Een beetje plakken. Ja, wat is dat toch met Guus Hiddink? Ik bedoel, het is toch wel een ervaren coach, maar hij bakt er geen moe van. Nee, inderdaad. En laat het nog even zijn interviews en zo. Laat het nog even buiten beschouwing. Want dat vind ik ook niet echt een sterke indruk maken. Maar laten we gewoon op inhoud houden. Maar Afellay op rechts. Weet je wel, als Afellay al op een flank moet hij vanaf links spelen, dan kan hij een beetje naar binnen komen en met zijn rechterbeen. Ja, maar de Jong, maar Appelfly, die moet toch helemaal niet in het Nederlands elftal staan op dit moment? Nee, zelfs die vraag kan je stellen. Kijk, als je al een spits hebt als Huntelaar, die moet bediend worden door een links en een rechts buiten. Nou, links heb je dan Depay, is dan niet zo'n voorgever ook. Het is meer een pingelaar. En dan moet je op rechts in ieder geval een rechtsbuiten hebben die je af en toe een balletje voorgeeft. Anders heb je ook niks aan Huntelaar. Nee. Oh, je hebt die Jetro Willem, zet je er nog in. Die komt er nog van achterop en die gooit hem nog eens voor. Exact, lijkt me dat ik er verstand van heb, Jan. Ja, we hebben gelezen de krant, hoor. Ja. Maar ja, die kwam er ook pas later in. Maar jij zegt, nou Jan, dat je moet het niet over die interviews van Hiddink hebben. Maar weet je waar die me aan deden denken? Aan Opstelten. Ivo Opstelten. Een gehakkel en een slap gelul. En dat je echt dacht, nou, er komen nog geluiden uit die vaag doen denken aan een voetbaltrainer. Maar echt heel duidelijk en helder was het niet. Ja. Is het niet gewoon... eigenlijk gepiept met Hiddink. Is het niet klaar? Alzheimer, denk jij, hè, Jan? Nou ja, dat wou ik nog niet zeggen. Maar je denkt het wel. Een verwarde man zag ik wel zitten. Ja. Nou, weet je wat het is? Los van wat het publiek ervan... Maar als speler zie je dat ook. En merk je dat ook. En sniffel je daar misschien ook een beetje om. En dat is het meest pijnlijk. Ja. En als je dan ook nog af en toe wat rare keuzes maakt... bij de samenstelling van je elftal... is het optelsommetje. Nee, maar Jan, het is natuurlijk ook geen vak waarin veel vergiffenis zit. Hè? Je bent de top, de coach van het Oranje, de hoogste man van Nederland, zeg maar. En dat is heel jammer dat het niet meer gaat. Maar dan moet je toch ook zo verstandig zijn of mensen in je omgeving moeten toch zeggen... Nou, Guus, ik weet niet, maar kom naar huis of zo, weet je wel. Ja, inderdaad. Nou ja, ik kan me ook niet voorstellen dat hij met heel veel plezier uiteindelijk terugkijkt op de keuze om hierin te stappen. Nou ja. Dat had het makkelijker verwacht. We houden wel op met dat hele zelftal. Het zal maar wel. Maar we gaan even naar de... Het zal maar wel? Ja, lekker belangrijk, joh. Maar ga je met dit... Oké. Ja. Oké. Okay. Ja, het gaat mij aan het hart. Jan, gaat het jou ook aan het hart? Aan het hart. Ja, natuurlijk. Ja, als je... Het verschil is zo groot met het WK. Kijk, dat allemaal een beetje mee zat af en toe en zo. Maar daar zat bezieling in en overtuiging. En ook een coach waar duidelijkheid had. Ja, dat mis je gewoon allemaal nou een beetje. Het verschil is zo verschrikkelijk groot. Ja. Dat is jammer. Nou ja, het is allemaal wel. Enfin. Nou ja. We gaan even naar de competitie. Ja, leuk. Want laten we eerlijk zijn, wat was het weer slecht? Wat was er slecht? Ja. Nou, dit voetbalweekend. De ene na de andere debiel die schoot hem in eigen goal. Het was gewoon slecht. Heb je dat balletje bij Vermeer gezien weer? Nee. Jeez, wat een effies gedoe zeg. Ik vond het een slecht weekend qua voetbal. Jan, wat jij? Ja, ik ben een zware positivo, maar ik kan me nou echt bij jou aansluiten. Nee, we moeten ons bij jou aansluiten. Dat was echt heel erg slecht. Vandaag ook weer eigen goal van AZ, die Lucas zo. Heb je dat gezien? Hoe? Hoe? Ja, dat is gewoon knap. Ongelooflijk. En dat balletje met Vermeer, een terugspelballetje, en dat onder zijn voet hobbelt dat door. Dat je echt denkt, nou ja... Als ze dat in het bierelftal Achterhoek 10 doen, dan zeg je van doe eens normaal, man. Nee, het is verschrikkelijk. De Nederlandse competitie is van een niveau, van een bedroevend niveau. Jan, verschrikkelijk. Nou, ik heb het gemist, hè? Ik heb wat gemist, geloof ik. Ja, nee, dat maakt uit. Maar het PSV is toch lekker over Twente heen gerold, of niet? De kampioen? Ja, maar dat deugt ook niet. Dan over PSV. Oh. En dan hoe heet die man, die Schreuder, die zet dan een B-elftal neer, omdat hij de beker wil winnen. Nou ja... Nee, oké. Okay. Ja, dat was heel erg pijn. Kijk, als je 0-5 uit bij Twente kan winnen, Twente heeft toch een behoorlijke reputatie opgebouwd de laatste jaren. En natuurlijk, anders wel blessures en zit je dinsdag met de halve finale. Maar zo makkelijk je naar de slagbank laten leiden. Dat zegt iets over het niveau van de Eredivisie en de mentale weerstand. Nou, ik sluit me daar totaal bij aan. Maar bijvoorbeeld AZ ook, wat gewoon helemaal wordt opgerold door Feyenoord. Ik snap er geen moe van. Veel. Wat dat betreft zijn er wel lijnen met AZ en Twente. Het kan een keer voetballers niet zo lukken, Jan. Maar dan zijn er ook andere middelen, hè. Om toch in ieder geval de schade beperkt te houden of misschien nog wel te winnen. Ja, en dat is met het mes tussen tanden spelen. Maar ja, het is een vies woord in Nederland. Daar willen ze niet over hebben. Het moet allemaal keurig netjes. En als het niet lukt, is het jammer. Maar die overwinnaarsmentaliteit, die overmentaliteit, die mis ik wel eens. Ja, en steeds meer. Wat ik wel leuk vond, was die Kramer van ADO, die in de 94e minuut het puntje maakte. Ja. En weet je wat zo leuk is? Die heeft constant ruzie met zijn trainer. Ja. Omdat zijn trainer zegt dat hij harder moet trainen. En hij zegt, nee, dat doe ik niet, want dan word ik alleen maar slechter. En dan blijf maar scoren. Dus die trainer heeft niks zeggen. Dat zijn mooie gevechten zijn dan. Heerlijk, ik zeg dat ook altijd. Ik hoef niet... Nee, ik word niet... Van trainen word ik niet goed, zeg ik dan altijd. Dus ik doe eigenlijk helemaal niks. Nee, ja, maar je hebt van die mensen... Die worden... Ja, ik presteer wel hoor, dat kan je aan menigeen vragen. Oké. Wat is er, even een moment, Jan, niet van Hans. Wat is er met je aan de hand, Heemskerk? Nee, jongen, ik zeg dat je zo heerlijk over niks. Voetbal zit. Nee, maar je zit zo heerlijk over voetbal. Maar je bent heel negatief. En nee, ik wil gewoon iets leuks vertellen. Ja, maar het is wel leuk. Alleen, het is handig als je zeg maar, op de radio presentatiewerk doet, dat je af en toe je wafel opentrekt. Heb je een slecht humeur? Nee, maar dat is toch... Vraag dan eens wat. Nee. Jij bent jawel, lekker bezig. Jij moet ook af en toe wat vragen. Ja, dus oké, dan zal ik iets vragen. Jan, luister eens. Denk je dat PSV de komende paar jaar gewoon lachend drie keer kampioen wordt? Of is het volgend jaar weer spannend? Ja, vraag dan niks. Dat vind ik een goede vraag. Wat denk jij dan, Jan Roos? Jij denkt van wel? Nee, ik denk van niet, joh. Volgend jaar wordt het gewoon weer Ajax. Ja, denk je? Ja. Even een tussenseizoentje dit. Nee. Goed, ik was vroeg me af wat jij dacht, Jan. Want Jan heeft al zoveel gezegd. Nee, hebben we het over. Dat is eigenlijk een beetje, Willems gaat weg. Het raakt toch een beetje, raakt een beetje uit balans het programma, inderdaad. Dus zeg maar even wat jij vindt. Nou, ik denk niet dat PSV de komende jaren lachend kampioen wordt. Nou, dat zei ik dus al. Ja, maar het is niet belangrijk wat jij zegt. Hij is de voetbalexpert. Weet je wie er wel eens dichterbij kan kruipen? Feyenoord. Ja, dan, Feyenoord gaat dichterbij kruipen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben een Ajaxiet in hart en nieren. Maar, en daar word je geboren met de pleurishekel aan Feyenoord. Maar ik begin zo langzamerhand gewoon warme gevoelens te krijgen voor die club. Dat deugt ook niet helemaal. Hè? Nee. Ja, ja, we kennen al warme gevoelens als het ademt, dus ik bedoel... 37 graden, de kop gaat je, Jan, prima, ja. Dan jank ik hem maar in, hoor. Zo is het maar net. Jan, daar hebben we weinig aan, hoor. Wil jij nog iets kwijt, Jan van Hals, of zeg van, ik vind het wel best? Nee, ik ga de wonden likken van het weekend en hoop op volgend weekend. Want hoe je bent of keert, dit was dan een maandag weekend. Maar we hebben een leuke competitie, hoor. We hebben leuke dingen, man. Nou. Als jij het zegt, dan wel waar wezen van Hals. Dankjewel voor het bellen. Dag Jan. Dag Jan. Dag Janne. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Zo Jantje, wat gaan we doen, jongen? Ik denk dat we gaan naar de allochtoon zonder problemen. Onze Martin. Gisteravond werden mijn paaseitjes gevonden door een mooie dame. Ik had ze in een mandje op haar kin gelegd. Daarna gingen wij als twee paashaasjes te kier en smolten mijn eieren in een vloeibare emulsie die ik op haar gezicht liet druppelen. Toen was zij aan de boord. Ik heb haar gegeten alsof ik 3 weken geen voedsel had genoten. Ik slobberde haar hele paasbrunch door mijn lippen naar binnen. Op het einde gilde zij het Urbi en Orbi bij elkaar, waarna ik de heer prijzend de ene golf na die andere golf gelukselixer van haar kreeg toegediend. Uiteindelijk vielen wij met onze buik vol passie in slaap. Passie, die is leuk bedacht, hè? Denk daar maar eens over na. Dat was in de weg. Oké, is er eerlijk zijn. Verschrikkelijk vind ik Pasen. Geen ene reet aan. Eenzaam word ik ervan. En er was dan ook helemaal geen mooie dame. Ik lag alleen in mijn bed te huilen. Van de week werd bekend dat er door een speciale onderzoekscommissie een stukje roofkunst in de collectie van het Koninklijk Huis is ontdekt. Precies 1 stukje. We bellen even met Royalty Watcher Edwin de Rooij van Zuidenwijn. Een hele goede nacht, Edwin de Rooij van Zuidenwijn. Ja, goedenavond heren. Dag meneer Roos, dag meneer Heemskerk. Goedenacht meneer de Rooij. Alles goed met u? Ja, uitstekend. Toch nog het staartje van een zalig Pasen voor u beiden. Ah. Dank. Ja, nou ja, we nog een hele dag te gaan zelfs. Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, het is niet helemaal mijn feest. Het is ook zo niet mijn feest. Maar goed. We bellen u natuurlijk even naar aanleiding van de roofkunst. Want bij uw ex-schoonfamilie, daar hing een werkje wat ooit bij van een Joodse verzamelaar is geroofd. En daar is een onderzoek naar gedaan. Maar hoe staat u daar nou tegenover? Het is op een aantal punten bijzonder opmerkelijk. Hebben Margriet en ik in de oostvleugel van Soestdijk bij menig bezoekje daar ons al verwonderd over wat daar aan de muur hing. En dat was meer dan 1 schilderijtje. En dat kon met mijn kennis van kunstgeschiedenis. Laat ik vooropstellen dat ik geen expert ben. Maar ik kon mij toch niet voorstellen dat het een en ander wat ik daar zag hangen, dat dat daar hing. En dat is ook al een jaar of 12 geleden al vastgelegd, hoor. Maar wat hing er nou al zoal? Nou, dat heb ik in ieder geval vast laten leggen. En het zou er toen op aan. En ik zou een jaar of anderhalf geleden zou ik met, ik meen dat ze Esther Vis heette, daar een gesprek over hebben, maar dat is nooit gekomen. En omdat we dat vast hebben laten leggen, was de beste tactiek natuurlijk om niet de namen van de schilderijtjes te noemen, want dan konden ze gewoon zeggen, ja, nee, dat is niet zo. Maar laat ze eerst maar eens uitleggen wat een paar van die dingetjes daar deden. Overigens is het ook zo, en dat is ook al aan verschillende mensen in de journalistiek gemeld, dat Bernard een aantal, laat ik zeggen, hete schilderijtjes nog aan wat bevriende mannen in Latijns-Amerika als cadeau heeft gegeven. Oh. En agenten van BUSA, die zijn toen vlak aan zijn overlijden ook op stap gegaan met een checkboek om die dingen terug te halen. En die zaken zijn dan teruggemoffeld in collecties hier en daar. En wat dat betreft is het ook een wassen neus dat het om één schilderijtje zou gaan. Maar ja, wat we weten dus, er is het Haagse Bos met gezicht op Paleis Huis ten Bos van een zekere Joris van den Hagen. Dat was dus in het bezit van de koninklijke familie. Nou, dat blijkt een roofkunst te zijn. Dat is op een verkeerde manier uiteindelijk in deze collectie terechtgekomen. En verder 1300 stukken nagekeken. Er is een groot verslag gekomen van die herkomstonderzoek, Koninklijke Verzameling, commissie. En dit is het. Ja, nou, daar begint de schoen al onmiddellijk te wringen. Vertel. Allereerst is er een WOP ingediend. En voor de oplettende luisteraar, die weet wat dat betekent. Wet Openbaar Bestuur? Ja, dat is een wet op het openbaar bestuur. En die WOP is ingediend op 29 november 2013. En anderhalf jaar lang heeft de RVD bijzonder geheimzinnig gedaan over wie dat onderzoek nou toch aan het leiden was. En het is pas sinds vorige week dat de RVD een nieuwe weg is ingeslagen door te suggereren dat de heer Eckhart dat onderzoek gedaan heeft. Maar dat klopt niet. Meneer Eckhart zelf beweert op nationale televisie, en dat is vorige week dinsdag gebeurd, op 31 mei. Zo zei hij letterlijk, ik heb het onderzoek gedaan. En wij zijn tot de conclusie gekomen dat het één schilderijtje betreft. En dan volgt er wat gebrabbel en dan is het eigenlijk zoiets van, ach, mea culpa. Maar de heer Eckhart heeft geen onderzoek gedaan. Hoe weet u dat? De heer Eckhart die zat in een begeleidingscommissie. En die begeleidingscommissie is niet de onderzoekscommissie. Nou, dat roept de vraag op waarom er een begeleidingscommissie moet zijn voor de onderzoekscommissie. Ja, dat is vreemd. Dat is nogal vreemd. Ten tweede, in die begeleidingscommissie zat ook mevrouw Judith Belefante. Voor de insiders in Den Haag is dat de ex-lover van Job Cohen. En zij is voormalig PvdA-kamerlid. En zij is thans directeur van het Joods Historisch Museum. Daarvoor was zij overigens oud-voorzitter van het Nationaal Comité Herdenkingsviering 4 en 5 mei. Ja. Wat thans voorgezeten wordt door mevrouw Leemhuis. En die kennen wij allemaal nog van wat bankaire zwalbes bij de provincie Zuid-Holland. Goed, dus dat riekt allemaal al een beetje naar er klopt hier iets niet. Waarom? Wat is die mevrouw van Cohen, wat is daar mis mee verder? Nou, ik wou daar later even op ingaan, want het is zo opmerkelijk. Toen ik dit hoorde, heb ik mij vervoegd naar een zevental Joodse journalisten. En er is er eentje die ik aan de lijn heb gekregen. En de anderen hebben allemaal zijn stil geweest. En die hebben zich verder niet teruggemeld. En dat is toch opmerkelijk. Want daar zaten toch ook een paar jongens en meisjes van maar wilde u die mensen spreken om een soort antecedentenonderzoek te doen naar die mevrouw? Die wou ik even in hun memorie brengen. Dat ik dus jaren geleden deze onderwerpen met hun besproken heb. En nu doen ze alsof ze daar niet van af weten. Aha. En dat klopt niet. En nou ja, laten we zo zeggen, een opmerkelijkheid. Want het betreft hier toch kunst wat gestolen is van Joodse mensen. Ja, ja, dat wordt die ook allemaal verteld. Niet terug zijn gekomen. Nee, dat werd ook verteld dat er heel wat van die spullen die in het paleis Soestdijk hingen destijds, dat dat dingen waren die in bruikleen waren van die commissie. Is dat ook onzin? Nou, kijk, laat ze eerst het woord bruikleen eens eventjes nader uitleggen. Want hoezo zou een commissie in bruikleen doeken aan mensen geven wiens verleden, in dit geval Bernards verleden, toch of enorm bruin of in ieder geval SS zwart is. Dus dat lijkt mij ook gezien de Joodse connotatie van het hele geval nou niet zo fris. Maar goed, terug naar de heer Eckhardt. Op woensdag 1 april verklaart Eckhardt dus na anderhalf jaar dat uiteindelijk, hè, er is dus anderhalf jaar gezwegen, hè? Dus nog één keer, de WOP is ingediend op 29 november 2013... en toen mocht niemand weten wie het onderzoek deed. Het werd bijzonder geheimzinnig gedaan over door de RVD. En nu dus jongsleden dinsdag en woensdag is daar dus het een en ander buiten gekomen. Nou, dan verklaart Eckhardt dus na anderhalf jaar dat niet hij of mevrouw Bellefante, maar een ene Jona Moren en Sophie Oli de echte onderzoekers zijn. Ah, wacht even. Dus we hebben een begeleidingscommissie. Die staat onder supervisie van de heer Eckhardt. Maar dat is niet de onderzoekscommissie. Nee, de onderzoekscommissie bestaat uit mevrouw Moren en mevrouw Oli. Nou, dat is erg interessant. Want vervolgens verklaart de heer Eckhardt, en dat heeft hij letterlijk gedaan, dat zij onder geen beding met de pers mogen praten. Dat vreemd. Want zij hebben een spreekverbod opgelegd gekregen. En waarom is dat, nou, denk je? Dan vraagt ons af natuurlijk wie dat bepaalt, dat er een spreekverbod opgelegd wordt. En waarom, ja, als het allemaal, ach, toch niet zoveel voorstelt. Maar waarom denkt u dat er een spreekverbod wordt ingesteld voor de dames? Ja, maar meneer, luistert u nou eens even. In wat voor land leven wij dat een onderzoekscommissie, dus de twee dames die het echt hebben onderzocht, hè, er wordt dus al eerst gelogen over wie het onderzocht heeft. Nou, dan blijkt dat wordt in één zinnetje in het rapport gezegd, mevrouw Moren en mevrouw Olie zijn. En vervolgens mogen die niets zeggen. En letterlijke woorden van Eckhardt waren, onder geen beding mogen die met de pers praten. Zij kunnen dus ook niet aangesproken worden, mevrouw Olie en mevrouw Moren, op tal van andere schilderijtjes en kunstwerken. Via de Oostvleugel van Soestdijk dus onder andere in Latijns-Amerika terecht zijn gekomen. En als dan op de televisie in een programma, meneer Heemskerk, waar u zelf ook nog een vette check van opgediend krijgt, er gezegd wordt, ach, het is zo fantastisch, onze koning, daar bedoelen ze Alex Amsberg mee, die gaat er nu voor zorgen dat geroofde nazi-kunst terugkomt bij de eigenaren. Nou, dat is een driedubbele godspe, om het maar in het Joodse te houden. En dat zou niet door de beugel moeten kunnen. En juist mensen als Cohen en Bellefante en heel wat andere mensen uit de Joodse gemeenschap, die zich terecht altijd hebben opgeworpen om voorvechter te zijn van het blijven herdenken aan wat er gebeurd is, dat die juist in dit geval ook weer heel erg onderdanig hier hun mondje houden. En dat zeven Joodse journalisten niet terugbellen als het hier om gaat. Ja, dat riekt gewoon naar... Maar u hebt destijds goede notities gemaakt van wat er in de gang hing. U kunt dat, neem ik aan, vandaag ook nog reproduceren. Kunt u nergens terecht dat verhaal alsnog? Nou, nee, waarom zou ik daarmee terecht moeten komen? Het gaat erom dat men moet weten dat dit het zoveelste voorbeeld is van hoe men dit eventjes mediatechnisch snel oplost. Overigens, in het stuk van Kees van Horen in het Haarlems Dagblad van, ik meen, 19 februari uit mijn hoofd, daar wordt het ook heel mooi opgedist als Juliana die de schuld hier in de schoenen geschoven krijgt. Hè? Hij schrijft van, ja, het koninklijk paar heeft dat aangekocht. Nou, ik kan u uit eerste hand vertellen dat die lieve schat van Juliana het onderscheid tussen een Picasso en een Rembrandt niet kon maken. En die heeft nog nooit een kunststuk gekocht. En dat is allemaal via Bernard gelopen. Maar op die manier, wordt Juliana toch maar weer belachelijk gemaakt en krijgt de schuld van alles. Want stelt u zich eens voor dat artikel had de kop gehad. Bernard heeft dat aangekocht en daarmee gehandeld en gewandeld. Ja, dan had de premier er weer aan te pas moeten komen. En in dit geval gebeurt dat niet. En sterker nog, de kleinzoon van Bruine Benno, ja, die wordt nu opgehemeld als, ach, wat is het toch een fijne vent. Meneer Roof, zei lost dit allemaal op. Is er meer nazi-roofkunst nog bij de Oranjes? Op wat er nu nog hangt, weet ik niet. Maar ik weet wel dat ze via Buza op zoek zijn geweest, en dat ook gelukt is hoor, om heel wat werkjes her en der terug te kopen en op die manier in allerlei collecties terug te proppen. En hoe heeft Bernard die kunstwerken aangeschaft? Via wie? Nou, ik denk niet dat hij er een stuiver voor betaald heeft, hoor. Dat kreeg hij aangeboden van nazi's? Ik denk dat er van deze en geen uitgeroofde kunstcollecties om witte voetjes te halen, cadeautjes werden gegeven. Hij zelf heeft er heel veel wel verpatst, omdat het geld opleverde. En het enige waar Bernard geïnteresseerd in was harde cash. U moet zich daar ook... U zegt daar wel heel wat. U zegt er is dus van nazi's of nazi-verzamelaars door Prins Bernard destijds zomaar kunst aangenomen. Kunt u dat op de enige manier ook bewijzen of is het een gevoel wat u hebt? Nou, meneer Heemskerk. Het zijn nogal beschuldigingen. Dat vindt u toch zelf ook wel, neem ik aan. Ik begrijp dat u boos op uw familie bent, maar... Nee, dat ben ik ook helemaal niet. Hoe komt u daarbij? Oh, god, ik ben altijd zo verschrikt. Er zijn allerlei woorden in mijn mond. U moet de uitzending dan maar even goed terugluisteren. Het is, zeker in bepaalde kringen, algemeen bekend dat Bernard een oogje had voor allerlei kunst. Niet om de kunst, maar om de waarde die aan die dingen hing. En er is geconstateerd dat er in zijn privécollectie, en dat wordt dan gemakshalve maar de koninklijke collectie genoemd, dat daar, om het maar zo te zeggen, foute werkjes hingen. Nou, dat staat vast dat dat zo is. Daar hoef ik niet met enkele bewijzen voor te komen. Mijn punt is dit, is dat ze brullen en roepen dat het om één schilderijtje gaat. Nou, dat is incorrect. En als het al om één schilderijtje zou gaan, kunt u mij dan vertellen waarom er geen enkele vraag aan de onderzoekscommissie, mevrouw Moren en Olie, gesteld mag worden? Sterker nog, waarom houdt de RVD anderhalf jaar lang, terwijl er een WOP ook is ingediend, de hele media een worst voor, door te zeggen, nee, meneer Eckhart, die doet dat onderzoek. Dat is ook heel eigenaardig dat er niet over gepraat mag worden. Dat is dat eigenaardig? Ja, dat vind ik wel eigenaardig. En het feit dat er ik ook vind nog... Dat wel iets meer dan eigenaardig. En als u dan dus kijkt wie er allemaal dan bij die begeleidingscommissie zitten, en dat toch ook mensen zijn die voor de Joodse gemeenschap toch een voorbeeldfunctie hebben, of in ieder geval een representatieve functie. Dat die dan allemaal stijf en kaakjes op elkaar houden. Dan moeten we ons ook andere dingen gaan afvragen. Wat moeten we ons dan gaan afvragen? Nou ja, zijn die mensen wel zuiver op de graad? Ja. Waarom zouden ze dat niet zijn? Dat lijkt me toch een heel wat als je... Nou, dat is een hele goede vraag, maar dat is een veel dieper punt. En dat is een veel dieper punt, en daar bedoel ik mee te zeggen, dat dat veel meer te maken heeft met wat er hier in Nederland in de oorlog gebeurd is. En hoe mensen daar, en ik zal mijn woorden nu voorzichtig kiezen, mee omgaan, of liever gezegd niet mee omgaan. En ik weet dat binnen bepaalde Joodse kringen, want Joodse kringen zijn ook wijd en zijds, en dat moet u allemaal niet over één kam scheren hoor. Daar heb je conservatieven, daar heb je liberalen, daar heb je van alles tussen zitten. Maar juist dat deze mensen die allemaal baantjes hebben in nationale comité's en noemt u maar op, die dan weer opduiken om juist de uitslag van het onderzoek gestalte te geven, omdat ze dus Joods zijn, of omdat ze directeur van het Joods Historisch Museum zijn, dat stinkt. En u moet bij de RVD zijn en u moet bij meneer Eckhart zijn om uit te zoeken en te vragen waarom hij beweert dat hij dat onderzoek gedaan heeft, als hij dat niet gedaan heeft, want hij zat in het begeleidingscomité. Ja. Nou, wat is een begeleidingscomité? Ja, ik weet het niet. Nee, ja, u weet het niet, maar u moet het onderzoeken. En ik probeer alleen maar middels een telefoongesprek in dit korte interview aan te geven dat deze zaak niet klopt. Nee. En dat dit de zoveelste manier is om het zaakje schoon te poetsen. En dat klopt. Ja, dat is ook, vind ik trouwens, naar de oude koningin Juliana toe. Ook zo, het is zo smerig, maar ja, dat gebeurde al toen ik daar ook was. Ja, Juliana, die kreeg alles wat dat betreft op het dak. En dat strekt nu allemaal veel te ver om het daar nog verder diep op in te gaan. We hebben het hier over één specifiek onderwerp. En als er beweerd wordt dat het over één schilderijtje gaat, dan is dat onzin. Als er beweerd wordt dat meneer Eckhart de commissie, onderzoekscommissie heeft geleid en het onderzoek gedaan heeft, is dat ook niet correct. Dat hij dat op dinsdag beweert en op 1 april ook nog eens dunnetjes overdoet en daarbij ook woorden gebruikt als mevrouw Olie en mevrouw Mooren mogen onder geen beding met de pers praten. Ja, dan moet u toch wakker schrikken. Want ja, als het allemaal dus niet zo belangrijk is, hè, ja, waarom mogen deze mensen dan niet tekst en uitleg komen geven in de media? Ja, dat is heel erg vreemd. En dat gaan wij onderzoeken bij de echte Jannen. Ja, ik mag het hopen. Ik ga ons best doen. Mag ik u hartelijk danken, de heer Roy Verzaren? Ja, hoor, dat mag u. Hartelijk dank. Tot ziens dan maar weer. Ja, tot ziens. En dan komt er meneer Tom, hè. Dag. Echte Jannen. Ja. En toen werd plotseling dat memo toch openbaar. Dat memo over die vergadering in Kiev, waar daags voor de aanslag op de MH17 toch werd gewaarschuwd voor Russisch afweergeschut in handen van separatisten in Oost-Oekraïne. Dat memo dat per se geheim moest blijven, ondanks zware druk, onder andere Sjoerd Sjoerdsma van D66. Hij is vannacht in het Haagse Geluid. Het Haags Geluid. Een hele goede nacht. Sjoerd Sjoerdsma van D66. Goedenacht. Goedenacht, Sjoerd. Afgelopen zaterdag komt Argos met dat memo, hè, over die diplomatieke gesprekken in Kiev, daags voor die MH17-ramp op de proppen. En nou, het staat erin, hè. Die separatisten hebben zeker de beschikking gehad over afweergeschut van Russische komaf. Niet misschien, niet waarschijnlijk, niet een beetje onvermoedelijk. Nee, het moet zo zijn, want ze hebben die Antonov neergeblaft dat daar Russisch afweergeschut heeft gestaan in Oost-Oekraïne. Wat dacht je toen je dat hoorde? Nou ja, ik dacht allereerst van dat is wel echt een overduidelijke bevestiging. En dat is ook wel stelliger dan Koenders in het laatste overleg heeft gezegd. En dat is misschien nog een understatement. Ja. Ik heb die verslagen nog eens een keertje teruggelezen. En dan wordt er toch gesproken over een mogelijkheid dat. En hier staat toch eigenlijk inderdaad vrij zeker dat het... Het kan niet anders. Het materieel betreft en dat het ook... duidelijk is dat het niet anders kan zijn geweest dan luchtafweergeschut die Antonov heeft neergeschoten. Maar dat was datzelfde AO'tje waar God hebben zijn ziel Ivo Opstelten nog bij zat. Die ontkende ten stelligste dat er aan die oostkant wapens waren. Dat deed Koenens ook. En halverwege het debat bevestigde het opeens. Dat was een heel raar debat. Ja, dat was heel opvallend, zeker. En die eerste termijn, zowel Koenders als Opstelten zei toen... nee, wij zijn niet echt op de hoogte van geweest van die zware luchtafweergeschut. Nee. Toen hadden we een pauze, dat klopt. En na de pauze werd die vraag eigenlijk nog een keer gesteld. En toen was het, nee, ja, we hebben eigenlijk altijd gezegd dat we dat wisten. En ik lees nou in de media dat we dat, dat we dat eigenlijk zeiden dat net dat we dat niet wisten. Maar ja. Nee, we wisten het wel. Ja, maar Sjoerd, er zijn dus twee dingen schimmig aan dit verhaal. Eén, dat er dus wel degelijk bekend was dat er daar dus vliegtuigen op grote hoogte konden worden neergehaald. Als je dan een opsomming doet met getallen, zou ik het leuk vinden als je dat getal... in een echo-vorm eruit. En 2-2-2-2-2-2. Dat het memo geheim moest blijven. En waarom, Sjoerd? Omdat er anders diplomatieke betrekkingen zouden worden geschaad. Nou, met welke van de twee wil je beginnen? Met de vliegtuigen die konden worden geraakt... of met de diplomatieke betrekkingen die werden geschaad? Nou, begin maar even met die diplomatieke betrekkingen dan. Goed. Waarom zou je dat zeggen als het totale onzin... en dat memo nu toch boven water komt? En uiteindelijk staat er geen reet in waar we een diplomatieke rel van hadden kunnen krijgen. Maar wel iets wat ze toen zeiden niet te weten. En wat misschien de zaak destijds in een heel ander daglicht had gesteld. Ja, dat begrijp ik eerlijk gezegd ook niet. Als je dat memo leest, staat er denk ik één tekstblokje in wat je wellicht zou moeten schrappen. En dat is de mening van de Amerikaanse ambassadeur. Dat is inderdaad helemaal niet netjes om dat open en bloot weer te geven, omdat het ook gevoelige en persoonlijke informatie kan zijn. Maar voor de rest kan je natuurlijk prima dat verslag naar de Tweede Kamer sturen. Dat lijkt me ook. Hé, hey, maar we komen zo langzamerhand en we zijn, hoeveel dagen zijn we nu verder na het neerschieten van dat toestel? Hoeveel maanden zitten we nu? Ja, we gaan volgens mij langzaam naar 3/4 jaar. Naar 3/4 jaar. En komt op een gegeven moment komen ze ook met de filmpjes. Wat dan zou bewijzen dat daar met een buk geschoten is. Ja. Ja. En die filmpjes waren 2 uur na het neerknallen van dat vliegtuig al bekend. En dat wordt nu als een soort van, kijk, oh, we hebben wat gevonden. Het is, dat onderzoek begint zo eigenlijk onzinnig te worden. Ja, dat kan ik dan weer moeilijker beoordelen. Omdat ik me ook kan voorstellen dat je behoorlijk wat tijd nodig hebt om precies te verifiëren dat dit daadwerkelijk echte filmpjes zijn. En dat die telefoongesprekken niet gefabriceerd zijn. En dat je uiteindelijk aan de eindfase van je onderzoek, want ze zullen ongetwijfeld veel meer hebben onderzocht dan alleen dit bewijsmateriaal, besluit. Ja, we hebben toch getuigen nodig om ons verhaal nog extra kracht bij te zetten. Ook gezien dat cynisme bijna bij Rusland. Ja. Dat we die getuigen op deze manier gaan oproepen. Nou ja, ik vind dat op zich nog niet heel ver. Er zijn 200 landgenoten vermoord. En zo langzamerhand begin ik toch wel erg het gevoel te krijgen dat de overheid bezig is het onderzoek te traineren naar die moord. Komt dat omdat ik een aluhoedje ben, CQ, niet helemaal goed bij het heuf? Of begint u dat gevoel ook een beetje te krijgen? Want die onderste steen, ik zie toch niet echt dat Markie Mark bezig is die boven te krijgen. Nou, ik zou zeker niet uitsluiten dat jij een aluhoedje bent. Maar tegelijkertijd kan ik me wel voorstellen die frustratie dat dit echt gebeurt. Waarom, beste Sjoerd, doet iedereen zo makkelijk over het nieuws van dat memo? De overheid is er makkelijk over. Zelfs de oppositie. Omtzigt is zelfs niet eens woedend. Die is altijd woedend. Mensen van Klingendaal draven allemaal op ons zeggen. Ah, dat lijkt toch sprekend op wat we eigenlijk al wisten. En het is een beetje verschil, maar heus niet zo erg. Iedereen komt in het geweer alsof er niks nieuws te melden valt. En alles prima is gehandeld. Dat is toch raar? Dit is toch wel degelijk een ding? Nee, dit is absoluut iets waar de oppositie, waar Pieter en ik de afgelopen maanden lang over hebben gevraagd. Om dit document te krijgen. En we hadden dit document natuurlijk ook gewoon van de regering in de Kamer moeten krijgen. En wat dat betreft is het ook goed dat het nu boven water is. Maar het past natuurlijk wel, en daarom wil ik het graag hebben, in een lange rij aan signalen. Er waren 19 tot 20 helikopters en vliegtuigen neergeschoten voorafgaand aan 17 juli. En het kabinet wist van de aanwezigheid van zware afweer geschud. Dus dat roept toch nog steeds de vraag op, werkt dat luchtvaartveiligheidssysteem voor ons eigenlijk wel goed? En waarom is destijds niet besloten om even die telefoon op te pakken en te overleggen, jongens, wat doen we met deze signalen? Maar daar ben je toch in gebreken gebleven als overheid om je burgers te beschermen, of niet? Nou ja, in ieder geval moeten we heel goed kijken volgens mij naar dat luchtvaartveiligheidssysteem. Daar zit volgens mij echt een serieus lek. En daar is inmiddels ook de hele Kamer van overtuigd. Omdat we daar een maand geleden een Kamerbrede motie over kunnen hebben indienen. Maar goed, dat betekent nog steeds. Ik zou zeggen, maak daar tempo mee. We hebben Noord-Korea, we hebben Syrië, we hebben Irak, we hebben Libië. Allemaal gebieden waar je gevaarlijk over kan vliegen. En waarvan je zegt, jongens, we moeten wel zorgen dat luchtvaartpassagiers het niet uitmaakt of je British Airways vliegt of KLM. Nee, zo is maar net. Mooi. Wat mij beangstigt is het idee dat dit onderwerp zo langzamerhand een beetje aan het meanderen is. Dat zo langzamerhand is de kwaadheid er een beetje af. En zo langzamerhand wordt het een politiek dingetje wat op de achterkamertjes nog een beetje wordt nagepruteld en dat is het. In mijn belevenis zijn er 300 mensen vermoord, waarvan 200 Nederlanders. In mijn belevenis liggen er nog steeds delen van die mensen weg te rotten in een weiland in Oekraïne. In mijn belevenis wordt er onderzoek gedaan naar een neergeschoten vliegtuig, terwijl de helft daar nog ligt. Ik bedoel, je hoeft maar één keer Aircraft Investigation te kijken op National Geographic en je weet dat ze met een reconstructie het hele vliegtuig moeten nabouwen. Ze hebben een paar stukken door de midden gezaagd en in een vrachtwagen geflikkerd. Nou, en dat is dan het onderzoek. Ik geloof er gewoon niet in. En ik ben bang dat het uiteindelijk ook soort van niet belangrijk genoeg is om nog daadwerkelijk door te onderzoeken. Waar ben je bang voor, Jan? Dat het zou blijken dat het Russen zijn, dat niet uitkomt? Nee, het is gewoon heel simpel. De kans dat het een Russisch wapen is 100%. Dat het afgeschoten is door separatisten is ook zo'n beetje 100% met hulp van de Russen. Alleen gas, Poetin. Ja, dus dan gaan we gewoon 200 mensen. Gaan we gewoon, jammer voor ze, in hun nabestaanden erbij. Komt dit een beetje bekend in jouw oren, Sjoerd? Nou, kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat Rutte twee beloftes heeft gemaakt. Namelijk, de onderste steen komt boven en we zullen de schuldigen berechten. En ik denk dat ook de Tweede Kamer er alles aan moet doen om hem aan die belofte te houden. Ja, maar Sjoerd, je ziet toch dat hij dat niet aan het doen is. Je ziet toch dat het kabinet, dat de veiligheidsdiensten niet bezig zijn met die onderste steen boven te halen, maar juist onder te houden. Dat merk je toch gewoon aan alles. Er zijn volgens mij twee dingen. Eén is dat het soms wel heel veel moeite krijgt om antwoorden te krijgen op vragen die de Tweede Kamer stelt. We hebben daar afgelopen jaar echt net iets te veel voorbeelden gehad en het werd af en toe net iets te ongemakkelijk. Ook in algemene overleggen, waar er gewoon geen antwoorden kwam van de voormalig minister opstelde. Maar tegelijkertijd moet ik ook constateren dat als je nu ziet dat bijvoorbeeld het onderzoek van het Openbaar Ministerie echt aan het leiden is naar Russische verdachten en dat ze dat ook gewoon op Oekraïnse tv durven uit te zenden. Dat getuigt ook wel van enige lef, want je laat gewoon openbaar zien aan Rusland. Jongens, we hebben jullie waarschijnlijk in de smiezen. Maak je er maar klaar voor. En dat betekent ook voor Nederland en voor premier Rutte, A zeg moet B zeggen, als die mensen gevonden worden, dan moeten we er ook echt alles aan doen om ze hier in Den Haag voor straf op te krijgen. Ja, maar weet je wat het is? Poetin is een dictator. Poetin die schiet journalisten dood als ze iets te kritisch zijn. Dus, dus dat die mensen die dat bukding hebben afgeschoten, die liggen denk ik net zo lang dood in een weiland als hun slachtoffers. Dus weet je, het zal allemaal aflopen in het grote niets. Alleen, ik vind het, wat ik zo angstigend vind, is dat je dus blijkbaar voor geopolitieke goodwill jouw dood gewoon niet gevroken wordt. Nou ja, daarvan ben ik benieuwd wat er straks gaat gebeuren. Ik vind het op zich bemoedigend dat het over hem laat zien. We denken echt aan een boek en we denken ook aan Russisch sprekende mensen. Maar wat ik dan echt zorgelijk vind, is een minister van de Steur die op tv zegt, nou ja, als we die mensen niet kunnen vinden, die schuldigen, dan gaan we ze proberen bij verstek te veroordelen. Ja, en dat is natuurlijk niet wenselijk. Je wil die mensen hier in Nederland het liefst voor de rechtbank hebben. Ja. En ook daar wil het kabinet zich niet over uitspreken. Gaat dat lukken of niet? En dan zeggen experts bovendien tegen de minister van de Steur, ja, die optie die u voorstelt bij verstek veroordelen, die kan helemaal niet volgens internationaal recht. Dus daar maak ik het de meeste zorgen over, dat het kabinet die strategie gewoon nog niet klaar heeft. Nee, maar als je nou kijkt dat die mafklapper van Andreas Lubic, die vliegt een vliegtuig helemaal te pletter, erger nog dan de MH17 te pletter was, tegen een berg. Nou, de volgende dag wisten we wie het deed, waarom en hoe. Ja, we zijn 8,5 maand verder met de MH17. En we vragen ons nog steeds af of het met een bukje is geweest. Terwijl je gewoon, we hebben toch alle techniek. En de Amerikanen hebben alle techniek om je kan een moedervlek op iemands kont kan je op inzoomen. Dat bewuste buktoestel is al helemaal getrackt door allerlei gasten op het internet. Het is allemaal die het is allemaal rond. Komt, en er wordt nog steeds moeilijk over wie er reed, wat hij rookt, weet je wel. Bedoel, ja. Zo triest is het. Hey, in verband daarmee, je hecht deze week je goedkeuring aan associatieakkoorden met Oekraïne, Moldavië en Georgië. Daar ben je heel blij mee, begrijpen we van Twitter. Maar waarom eigenlijk? Moeten we dat wel willen? Nou, ik ben daar heel blij mee. Ik vind het heel belangrijk dat we die akkoorden hebben gesloten. Wij waren vorig jaar met de buitenlandcommissie ook op bezoek in Moldavië en Georgië om daar ter plekke te kijken. En wat je ziet, als je de wereld door hun raam bekijkt, dan zie je gewoon die loodzware schaduw van de Russische beer. Dan zie je de intimidatie, dan zie je de bedreiging. Maar tegelijkertijd waren die landen toch echt wel unaniem en die bevolking behoorlijk enthousiast. Europese waarden, toewerken naar een goede rechtsstaat, toewerken naar democratie. Dat is onze stip op de horizon. Daar zijn ze natuurlijk nog lang niet. Nee, maar de laatste keer dat we zoiets gingen doen, in Oekraïne dus, toen bleek het toch niet zo unaniem te zijn. En nu zitten we met een heleboel gesodemieten, omdat wij zo nodig als EU weer democratisch een lollig moeten doen en een associatieakkoord met het land moeten sluiten. Nou ja, dat is natuurlijk het interessante. Het waren niet wij die lollig deden. Het was de Oekraïense president die zei, ja, we gaan dit toch niet doen. En het resultaat daarvan was dat Maidanplein volstroomde. En het Oekraïense volk liet zien, wij willen dit wel doen. U bent ons niet aan vertegenwoordigd op dit moment. Vanaf dat moment liep het echt uit de klauwen. Ja, maar Sjoerd, zijn we niet een beetje verder gekomen in onze ontwikkeling van ons denken en in de gaten hebben hoe die dynamiek met het Rusland werkt? Is het wel verstandig om die Oostwaardse expansie, want dat is het natuurlijk toch, maar te blijven volhouden, terwijl je weet dat daar aan Russische zijde, hoe zielig het daar verder ook is voor die mensen in Moldavië en Georgië, om daar maar mee door te gaan en die man maar te blijven provoceren daar. Maar ik snap niet zo goed wat je bedoelt met Oostwaardse expansie. Want de laatste keer dat de NAVO-uitbreiding uitbreidde richting het oosten was 10 jaar geleden. En dit zijn vrijhandelsakkoorden. Dit gaat over Maar je weet toch ook wel inmiddels dat waarom was Jankovic daar zo slecht, daar zo tegen? Omdat het voor die Russen voelt, als daar heb je ze. Je hebt het over Europese waarden, je hebt het over democratiseringsproces. Absoluut. Nou, dat zijn allemaal dingen die willen zij niet aan de grens hebben. Dat weten we inmiddels, want de Krim is veroverd en Oost-Oekraïne staat bommenvol met Russen. Dus dit is niet zo heel handig en zo makkelijk om zomaar te doen. Heb je daar ook rekening mee gehouden toen je dat zo'n goed idee vond? Nou ja, absoluut. En ik ben ook van de tegenovergestelde mening. Want dit klinkt een beetje als het verhaal van Zijlstra. We moeten die zorgen van die dictators maar heel serieus nemen. En ze zelfs een beetje gaan koesteren. Nee, dat zei hij niet. Dat zei hij niet. Dat zegt hij en Liberaal Revel zegt dat met zoveel woorden. En in de Volkskrant. Nee, maar wat hij zegt is vrij simpel. We kunnen wel lekker eenmaal te gek zo'n Morsi in Egypte de hand schudden. Omdat hij democratisch is gekozen van de moslimbroederschap. Maar we hebben liever een Al-Sisi die de boel daar een beetje rustig houdt. Nou ja, dat vind ik pragmatisch en realistisch hoor. Nou, maar het interessante is dat het onder Al-Sisi vele malen minder stabiel is dan Morsi, als je kijkt naar het aantal aanslagen wat er momenteel plaatsvindt. En dat het dus helemaal niet in het belang van stabiliteit is, zoals Zijlstra claimt, dat we Al-Sisi zouden gaan steunen. Dus ik vind, je moet wel echt, als je hierover praat, echt uitgaan van de feit en niet vanuit het wensdenken van, nou ja, dat klinkt nou eenmaal realistisch en stoer, dus laten we het ook zo doen. Datzelfde zag je bijvoorbeeld bij de VVD in Rusland. Welke partij steunde vond het Nederland-Rusland ja tot het laatste moment een groot succes? De VVD. Welk moment wilde tot ver na de onrust in Oost-Oekraïne neerleggen van sancties? De VVD. Ik vind dat heel zorgwekkend dat we onze principes als het gaat over soevereiniteit en bescherming van grenzen zomaar laten varen. D66, die opkomt voor soevereiniteit. We hebben ons land zo'n beetje cadeau gedaan in Brussel. Ja, wel humor. Nee, dat moet gezegd worden. Die had ik moeten zien aankomen, denk ik, bij jou. Dat is een soort van standaard antwoord. Maar denk je dat er één Nederlander is die Moldavië kan aanwijzen op de kaart? En denk je dat er één Nederlander is naast een D66-Kamerlid die wakker ligt van de democratisering en de mensenrechten in Moldavië? Denk je dat? Nou, weet je, ik denk als je dat 2 jaar geleden had gevraagd over Oekraïne, was het antwoord heel weinig geweest. En als je het nu vraagt, dan zijn het echt heel veel Nederlanders. Nee hoor. Dus kijk naar Oekraïne, naar de MH17. Ik denk dat heel veel Nederlanders weten waar Oekraïne over gaat. En ik denk dat we moeten voorkomen dat heel veel Nederlanders weten waar Moldavië over gaat. Nou, ik zou je vertellen. Maar dat maakt het niet minder belangrijk. Als de EU zich niet zou had misdragen met die Guy Verhofstadt en die dikke Van Baalen op dat plein, dan hadden die mensen van de MH17 nog geleefd. Ja, die moet je dan misschien nog een keertje uitleggen, want die link die snap ik in het geheel niet. Nou, die oorlog is uit elkaar gespat door het opgehitste gedoe van de EU. En daarom zijn die Russen erin gelopen. Ja, jij hijst meteen de witte vlag richting het Kremlin. En ben jij eigenlijk een Poetin-fan, Jan, of niet? Nee, ik ben geen Poetin-fan, maar ik probeer wel realistisch naar dingen te kijken. Als Poetin zich gaat met onze wetten en regelgeving gaan bemoeien, dan staan we op ons achterste benen. Wij vinden maar dat we continu iedereen kunnen uitleggen hoe het moet. Dus ik vind het bezopen. Ja, maar dat ben ik wel met je eens. Ik vind, als wij de pretentie hebben dat wij andere landen mogen aanspreken op hun internationale verplichtingen, wat we met Rusland doen, andere landen mogen dat ook met ons. En vervolgens mogen wij dat onzin vinden natuurlijk, als we het ook onzin vinden. Ja. Maar we moeten wel luisteren naar die lui, absoluut. Nou, dat vind ik fijn. In ieder geval, Sjoerd Sjoerdsma, mag ik je hartelijk bedanken. Heren, dank jullie wel. Graag gedaan. Dag, Sjoerd. Het Haags geluid. De liefdespanter vindt werken met Pasen eigenlijk wel tof. Dagboek van de liefdespanter. Ik heb het niet zo op Pasen. Ik vergeet altijd wat er wordt gevierd of herdacht. Namelijk dat Jezus Christus 3 dagen na zijn kruisiging opstond uit de dood. Op zich een sterk staaltje trouwens. Ik snap nooit wat die paashaast ermee te maken heeft. Namelijk niks. Dat is een overblijfsel van een heidens Germaans lentefeest. En ik mis de reden en het nut van paasvuren. Namelijk ook een ding uit een heidens lentefeest. Maar dan een ander heidens lentefeest. Wat ik ook niet snap is dat je met Pasen koude eieren met waterverf op de schaal moet eten. Ik snap ook niet dat ik matzes, platte, ronde crackers moet eten. Namelijk omdat je met Pesach, dat is het Joodse paasfeest, geen gist in je brood mag doen. Ik snap ook niet dat je met Pasen alweer voor je goede fatsoen bij familie op visite moet. En naar een meubelboulevard en naar een pretpark. Terwijl het voor het laatste nog veel te vroeg in het jaar is. Wat ik tenslotte helemaal niet begrijp is dat je elkaar de hele tijd vrolijk Pasen moet toewensen. Alsof het om te lachen is dat die Jezus werd verraden door een van zijn 12 beste vrienden en met van die massieve ouderwetse nagels aan een ruw houten kruis werd getimmerd. Dat Pasen, ik zweer het je, daar is iets mis mee. Dat is niet pluis. En dat is een feest dat we best kunnen missen. Ik ben dan ook blij dat ik dit jaar zowel op eerste als op tweede paasdag gewoon lekker mag werken. De hele dag en een flink stuk van de nacht. al die malle feestdagen. Daaraan gaat dit land naar de verdommenis. Dagboek van de liefdespanter. Mooi gezegd, Jantje. Ja, dacht ik ook. Het was een zonnig paasweekend, dus de heer glimlacht op ons en op Gerrit Vossers. Hup, naar Lichtenberg. Paas. Weer voor van het oosten, we koeken loert het weer. Dat doet hij keer op keer, bekijkt de atmosfeer. Al werd er wel een zacht geleid, het niet meer in het verkeer. Vooral de 63 wilt in van zo'n deel. Gerrit. Jongens. Oude rakker. Oude ja. Paashaas van me. Ja. Heb je je eitjes nog gevonden? De eitjes heb ik gevonden. Wat bevrucht. Waar lagen ze? Ze lagen altijd op dezelfde plek waar ze normaal ook liggen. Op de kin van mevrouw Vossers? Nee, dat niet. Nee. Ah. Het is bij jullie niet zo groot feest. Ja, sorry, het is een beetje laat. Wat ben je een chagrijnig stuk vreter vanavond? Nee, prima joh. Kom maar door joh. Nee, maar het lijkt me of je een tiaatje hebt. Maar ja, dan heb ik om de haverklap. Maar dan moet je dus gewoon leuk, een beetje plaats zijn voor gehandicapte mensen op de radio. Weet je ja, wel? Leuk ja. Nou, maar niet in mijn tijd. Nou nee, jouw tijd die wordt het niet nuttig. Hey, het is hier geen sociale werkplaats. Oh, ik dacht het. Wat doe jij hier dan? Nou, oh jezus, kan je alleen maar jezus. Jij bakken? Alleen ja, maar kaatsen? Ja. Je lijkt me wijf wel. Godverdomme. Nee, jij bent niet te vertrouwen. Nee, jij is het. Zeg je tegen je vrouw dat ze niet te vertrouwen is? Nee, dat is niet dat is niet helemaal waar. Echt waar? Nee. Oh, dat is wel lef. Gerrit. Ja? Het zonnetje scheen en dan was ik bij mij, dus bedankt. Ja, het was ook lekker warm vanavond. Niet. Ik heb bij het paasvuur gestaan. Oh, god. God, maar in de Achterhoek, hè, ja. Paasvuur. Ja, kan je me uitleggen wat daar nou interessant in is? Om 80 meter hoog bomen op elkaar te frikken en dan in de fik te steken? Is dat, ja, waarom dat, is dat leuk? Ja, dat tekent de saamhorigheid. Hè? De saamhorigheid. Het stinkt en het is slecht voor het milieu. Nee, dat is niet slecht voor het milieu. Jawel, ik had dat wel CO2 vrij. Het tekent de saamhorigheid. Welke saamhorigheid? Ja, het is de saamhorigheid. Tegenwoordig wordt op alles met een stempel saamhorigheid gedrukt en dan is het opeens leuk. Weet je wie pas uit is? Nou, ik zou geen Goldwyn doen trouwens. Nee, maar het was... Nee! Godverkabouter. Hij deed het toch niet? Hij was het bijna. Gerrit, zeg nou eens wat over die paasvuren. Waar slaat het op? Nee, dat is leuk. Heb je zelf wat je gebouwd in de achtertuin? Een klein paasvuurtje? Nee. Welk paasvuur ben jij geweest? Ik ben in Etten geweest. Wat? In wat? Waar? Etten. Etten? Etten. Ja. Oh, leuk. Oké, okay, dat is een plaats. Nou, in Etten hebben ze een gigantisch vuur. Zeker het grootste van Nederland, of niet? Nee, dat is niet zo'n heel groot vuur. Maar het moet ook zo gauw mogelijk op. Dan kunnen we de tent in, hè? Ja, in de tent ga je zuipen. Oh, daar wordt er gezopen. Dat is pas saamhorigheid. Muziek en van alles. Dus, heb je veel gedronken gisteravond? Nee, kun je toch wel horen dat het al wel... Ja, dat valt misschien al afgeslapen. Hè? Klein vingertje nog gemaakt achter de feestent, of niet? Nee. Ik dat vind dat er wel veel gezopen, maar weinig gevingerd wordt bij jullie in die Achterhoek. Ja, dat is wel waar. Vind ik zorgelijk. Is het een beetje een probleem? Nou, van vingeren krijg je ook niks, hè. Verrijzing in de Achterhoek. Ja. Natte handen. Ja. En een hoop waardering. Vaak. En een hoop waardering. Nou ja, als je een beetje je best doet. Ja. Ik heb ook wel eens dat ik denk van, ik heb er niet zoveel zin in, dan doe ik het een beetje lafjes. Ja, of dat het heel lang duurt. Wat heel lang duurt? Ja, daarvoor is het opgewonden raak. Oh ja, dat... Dat is al een lamme pols. Lamme pols. Jij vingert vanuit de pols? Ja, je moet... God, wat een ouderwetse techniek, zeg. Is dat zo? Ja, je moet vanuit de vingers moet je ja, je pulseren, de G-plek. En over die ribbeltjes, hè? Over de ribbeltjes, oké. Okay. Ribbeltje, randje. Ribbeltje, van randje. Van achteruit de schouderbladen, daar moet het komen. Jij bent echt van de stevige cellen. Van achteruit de schouderblad. Dat zijn boksinstructies, zijn dat, Gerrit? We hebben het niet over vis. Gewoon een beetje zorgvuldig. 1, max 2 vingertjes hebben we het over. Gewoon lief en aardig vinger hadden we het over. Oh. Fijn gevoelig vinger. Jij wil gelijk met die hele arm tot die elleboog erin. Doe, dat is normaal. Godzame. Enfin. Ja, het is volle maan. Ja, het is dus nu tweede paasdag. Ja. Maar nog 's nachts. Dus dan is de vraag, wat voor tweede paasdag krijgen we overdag? Ja, want... Moeten we naar de Efteling? Ribbeltje, rondje. Ribbeltje, randje. We hebben al bewolking, dat zit er al aan. 2 for the pink, 1 for the stink. Ken je die? Zal ik even het antwoord geven op de vraag? Ja, best, Gerrit. Ribbeltje, randje. Hé, hey, zeg dan, geef dan gewoon toch door. Zeg het gewoon even dan. Wacht het toch. Wat voor weer wordt het? Ja, het wordt wel hebben we weer. Alleen vandaag is het eventjes iets minder. We hebben veel bewolking. Valt een klein beetje regen. Niet zo heel veel. Oh. Dat is in de ochtend aan het wegtrekken richting het zuiden. Oh, en vanuit het noordoosten komen opklaringen. En ja, die bereiken het laatst natuurlijk Zeeland. Want dat ligt helemaal in een andere hoek. Ja, dat, ja. En ja, ja, temperatuur nog wel in vorm 10, 11 graden. Zo, ja, wat is in vorm? Vorig jaar was het 19 graden. Ik wil zeggen, wanneer krijgen we het schijnt dus. Hè? Ik heb gehoord uit geheime bron dat volgend weekend, dus niet dit afgelopen weekend, maar volgend weekend 20 graden grens wel eens gehaald zou kunnen gaan worden. Ja, dat gaat gebeuren. Oh, daar heb ik wel zin in, als ik heel eerlijk ben. Ik ook. Ja, dat denk ik ook. Hé, hey, maar Gerritje, geef. Waar komen die paarsvuren nou vandaan? Ik bedoel, is dat een heidens ritueel of zo? Ja, dat heb ik gelezen. Maar volgens mij wel, maar ik weet gaar niet waarom. Nee, maar... Ja, dat is een lentefeest, hè? Het licht, terugkeer van het licht. Ja! Ja, wat dan? Ja! Ja. Ik begrijp wel, met de eieren en zo hebben. Maar eieren hebben er geen zak mee te maken, dat is weer iets anders. Nee, maar wat is er nou vruchtbaarheidsritueel aan om de hele tering zo in de fik te steken? Die zegt, ja, ik weet het ook niet. Wat is het? Kabouter? Kabouter komt uit die hoek. Wat is het? As. As wat? As is goed voor de grond. Nee. Ja, dat is goed voor de grond, ja. Ja, dat prima. Klopt. Nou, laten we maar met het weer verder gaan, want ik word er doodziek van. Misschien een paaspreuk nog even. Een paaspreuk! Een paaspreuk, dat is leuk. Maar we hebben nog het weer helemaal niet afgemaakt. Ja, dat komt maak wel. Het weer maar even af dan. Hij is wel een weerman. Ik vind wel dat hij dat een heel klein beetje improvisatie is ook te veel voor jou aflug, hè? Nee, maar vandaag duurt het een beetje lang voordat de zon dan komt. Maar hoezo? De dagen daarna dan gaat het helemaal goed komen. Ah. Dinsdag, woensdag, donderdag wordt het steeds beter. De wind die gaat om van noord naar zuidelijke richting, komt zachter lucht binnen. En dan gaan we richting de 20 graden volgend weekend. Baby, yeah. En dan komt het helemaal goed. Lekker gemuurlijk weer, want hoge druk in de buurt, weinig wind. Hey, Gerry. Dus, komt allemaal goed. Weet je wat eigenlijk wel grappig is? Hoe lang bellen we elkaar nou? Een jaar of zo? Meer. Meer dan een jaar. En ik vind je fantastische weerman. Moet gezegd worden. Je bent echt een op de aanwinst. Bal. En op de bal ook, heel erg. Maar? Mij interesseert het eigenlijk nooit wat voor weer het is. Nee, dat snap ik ook wel. Maar ook omdat het vaak toch niet uitkomt. Denk ja. Hey, dat is wel waar. Je hebt vorige week, als ik me niet goed... Ja, als ik me goed herinner, heel slecht weer voorspeld. En dat viel hartstikke mee. Viel het meer. We zijn bijna van de sokken gewaaid. Ah, een beetje wind. Ja, een beetje wind. Nou, dat viel nog wel... Eén beetje een boompie hier en een boompie daar. Gerrit, als ik mij niet vergis, ben jij op feestjes en partijen de leukste thuis. Ja, en vertel jij ook wel eens een mop. En toen dacht ik, nou, nu... Oh, dat is leuk. Mogen we natuurlijk genieten van jouw weerbericht. En van je warme persoonlijkheid. Ja. Maar eigenlijk dat humoristische kantje aan jou, die laat je niet vaak zien... Nee. In de vorm is, is dat bescheidenheid? Is eigenlijk? Een beetje bescheidenheid. Dat, kan, dat hebben oostelijke mensen vaak. Ja. Dus zou jij een mop willen vertellen? Dan stappen wij even opzij. Ja. Dan zijn we even stil. Wat voor mop zou ik dan maar. Ja, dat mag je zelf bepalen. Mag je echt helemaal zelf weten. Een leuke mop, hè? Wel, dat woord te lachen. Zal ik eens een mop achterste vorm vertellen? Ja, leuk. Nou, dan begin maar vast te lachen. Dit is hem. Oh. Nou, laten we dat hoekje humor Laten we dit beschouwen als een goede poging voor de eerste keer. Ik ken trouwens nul moppen, wist je dat? Nee, maar mop is uitgevonden voor mensen zonder humor. Want als je een beetje humor hebt, dan kan je improviseren. Een stembuiging. En als je natuurlijk gewoon een van de saaie raamambtenaar bent, en je denkt, nou, ik wil ook grappig zijn, maar ik heb niets in me. Dan verzin je dus of vertel je zo'n verhaaltje wat iemand anders heeft verzonnen. Dat is het triest aan moppen. Ja, maar ik kan ze nooit goed onthouden. Ik lach er wel om, maar dan is het ook alweer gebeurd. Ja, maar jij lacht ook om alles. Ja. Heb je nog een mooie paaspreuk? Ja, ik geef niet op, hè. Een mooie paaspreuk? Nee, erg niet. Iets met eieren, joh. Doe niet zo moeilijk. Liggen de eieren nu nog in het nest, dan is het niet best. Hartstikke mooi. Dag Gerrit! Ja. Die vond ik wel weer grappig, maar dat was weer geen poging tot humor. Dat is wel leuk. Jawel, denk ik het wel. Ja? Ja, dat wilde hij wel. Oh, nou, die vond ik sterk. Nou, dat is dan mooi. Met een goed gevoel gaan we naar bed. Hè? Ja. Nou, ik niet. Even een eitje tikken. Eitje tikken. Nou. Hoe is het trouwens met... nee, laat maar. Ik wil laat mijn vrouw voorstens maar slapen. Ja, laat maar slapen. Nou, dag. Goed gewoon. Oh, de naneuk. Ja, ik kan er over liegen, maar ik doe het niet. Ik ben blij dat het erop zit. Ja, ik ook wel. Het is altijd heel leuk en heel leerzaam vandaag ook. En, maar ik ben kapot. We hebben een stukje waanzin gezien, we hebben een stukje opvoeding gezien. We hebben een gevarieerde uitzending gehad. Die hebben we volgende week eigenlijk. Mystery guest? Ja, dat zal wel weer, ja. Mystery guest, dat betekent dat we niemand hebben. Nee. Ik ben kapot. Ik ga volgende week niet zoveel zuipen als deze week. Zou ik niet doen ook. Ik ben dus vrijdag en zaterdag uit geweest. Ik ben helemaal uitgevrongen als een citroen. Ik was ook niet echt sterk. Geef ik gewoon eerlijk toe. Kijk, kan ik, zo groot ben ik ook. Zo knap ben jij ook. We laten voor de dames van de nachtploeg heel veel chocolade-eitjes. Nou, maar niet alleen chocolade-eitjes. Ik heb hier ook... Nou, dat is geen dame die er staat. Er staat een kerel. Een kerel. Zachte hazelnoot met praline-vulling heb ik voor hem. Ik heb kaneel-eitjes. En wat is dit? Dit is Pantekroon, Jan. Yoghurt, zwarte bes-eitjes. Gadverdamme. Kijk, ik heb het ook niet verzonnen. Maar waarom, het is allemaal hier voor maar ons. Maar waarom, gewoon een simpele vraag... waarom begin je op de Nationale Nieuwszender over paaseitjes die hier liggen? En ik dacht, ik haal de paasfeer er een beetje in. Ik zie het belang niet helemaal. Nee, jij gaat het hebben over dat je zo depressief bent terwijl gezopen hebt. Dat is belangrijk. Ja, dat is een stukje intermenselijk contact naar de mensen toe. Ik ben echt heel vervelend vandaag. Ik in ieder geval... volgende week in een betere mood. Bedankt voor het luisteren, regio Jan. En luister volgende week terug, want dan hebben we een hele interessante gast. We weten alleen nog niet... wie. Maar dat komt goed. Dag allemaal. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Zou jij een mop willen vertellen? Dan stappen wij even opzij. Ja. Dan zijn we even stil. Zal ik eens een mop achterstevoren vertellen? Ja, leuk. Nou, dan begin maar vast te lachen.